NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de boostercampagne veel te traag verloopt en nu echt versneld moet worden. Het RIVM meldde vandaag dat er tot nu toe niet meer dan 82.000 boosters zijn gegeven. Nederland bungelt daarmee onderaan vergeleken met andere Europese landen. Het Spaans-Portugese stel dat in gedwongen isolatie was geplaatst in het UMCG-ziekenhuis in Haren in Groningen is vrijgelaten. Volgens de OM was er geen reden om bij de rechter voortzetting van de isolatie te vragen, omdat de vrouw bij een nieuwe PCR-test die gisteren was afgenomen negatief was. Een voormalig IS-strijder uit Irak is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij genocide op de Jezidis. Het is de eerste keer dat er iemand schuldig is bevonden aan genocide op de Jezidi, een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak. De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. In Den Haag zijn 3 tieners aangehouden voor het gooien van een tegel door de voorruit van een rijdende auto. De verdachten komen uit Den Haag en zijn tussen de 16 en 14 jaar. De bestuurster van de auto werd op een haarna geraakt en de auto raakte zwaar beschadigd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Hans van der Steeg. Ja, goedenavond. Daar zijn we met Langs de Lijn en omstreken. Margie is naar huis, volgens mij. Ja, nee, zo hoog kom ik ook niet met mijn stem. Dus die wensen we een behouden vaart. Zo is het. Hoe vind je weer een plek in de maatschappij als je een tijd in de gevangenis hebt gezeten? Daarover maakt de oud-politieman Dwight van der Vijver een nieuw televisieprogramma. En zometeen na 9 uur is hij te gast. Vlaamse verpleegkundigen die zijn boos op Nederlandse zorginstellingen. Die proberen namelijk personeel weg te kopen in België. We spreken zo een vertegenwoordiger van de verpleegkundigen in Vlaanderen. Ja, en wat is er nou precies gebeurd bij een seance op een begraafplaats in Leusden bij de graven van overleden kinderen? Daarover diende vandaag een rechtszaak. Hierover en nog veel meer gaan we het over hebben. Tot 11 uur zijn we er. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Stuur dan een bericht via de app van de NPO Radio 1. Goed, ja, u hoorde net het nieuws. Het Spaanse Portugese stel dat vorige week op Schiphol uit een vertrekkend vliegtuig is gehaald, is vastgezet en vervolgens werd vastgezet in een kliniek, is vrijgelaten. Ze zouden hebben geweigerd in quarantaine te blijven na een positieve coronatest. Aan de lijn is een advocaat, Bart Maas. Goedenavond. De zaak ligt volgens mij even iets anders. En dat willen we dan graag horen natuurlijk hoe het zit. U heeft ook een bericht ontvangen, want dat hoorden we net in het nieuws, dat ze weg mogen. Ja, klopt. Oké, nou dat is fijn. En mogen ze terug naar Spanje dan? Ja, ze zijn as we speak onderweg in een taxi naar de woning van de Spaanse consul in Amsterdam. En daar gaan ze waarschijnlijk de nacht doorbrengen. En dan morgen reizen ze waarschijnlijk door naar Barcelona, waar ze uiteindelijk naartoe moesten. Ja, want ik zei fijn, omdat dat fijn voor hen is natuurlijk. Want dan neem ik aan dat ze vrij zijn en negatief getest en zonder corona. Ja, klopt. Dat klopt allemaal. Ja, klopt allemaal. Nog even de boel op een rijtje zetten. Ja. Het verhaal van dit echtpaar. Om het niet al te lang te maken. Zondag in quarantaine geplaatst. In Zuid-Afrika positief getest. In Zuid-Afrika negatief getest. In Nederland positief getest. In Nederland positief. Dank u voor de correctie. En alleen de vrouw. En alleen de vrouw. Ja. Maar goed, ze waren met z'n tweeën. Dus dan is in quarantaine plaatsen logisch, denk ik. Nou ja, met die quarantaine hadden ze op zich geen probleem. Hè. Het is sowieso een beetje rommelig verlopen rondom die vlucht of 2 vluchten die uit Zuid-Afrika aankwamen. Die nacht, zaterdagnacht. De regels waren ook nog veranderd om 12 uur 's nachts. Dus nou ja, dat was een heel rommelig gebeuren. Vervolgens hebben ze dat allemaal meegemaakt. 6 uur vastgezeten in een vliegtuig. Vervolgens naar zo'n hal in schip op het vliegveld zelf. Nou, vervolgens hebben ze geen vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. Dus zijn ze uitgenodigd om naar het quarantainehotel te gaan. Daar zijn ze ook geweest. Daar hebben ze volgens mij ook een nacht verbleven. Maar op een gegeven moment hebben ze testen gedaan of gekregen. En daaruit bleek dat ze negatief waren. En toen zeiden ze van tegen het daar aanwezige GGD-personeel van joh, ja, we testen negatief, dus ja, wat moeten we nou doen? Ja, was dat een GGD-test of een sneltest? Dat was een zelftest. Een zelftest, oké. Okay. Ja. Om even aan te geven hoe knullig die dingen gaan. Ze vroegen dus zelf om een test, want die vrouw is zelf biochemicus. Dus die weet wel wat van PCR-testen af. En die dacht, ja, dat kan nooit zo zijn dat ik positief test en mijn man of mijn vriend, waar ik zo intiem mee ben, dat die negatief test. Dat kan gewoon niet. Dat moet gewoon een vals positief zijn. Dus zij vragen bij het hotel of aan de daar aanwezige GGD-mensen van, joh, kunnen wij hier een test ondergaan? Ja, kregen ze een fiets aangeboden. En vervolgens is die man op zijn fietsje naar de supermarkt gegaan, 800 meter verderop. Heeft een paar zelftesten gehaald. Tot zover. Sorry dat we lachen, maar... Het is te knullen voor woorden. Maar goed, in elk geval teruggekomen, negatief getest. Dat hebben ze daar ook aangegeven. Joh, we zijn negatief getest. En nu, ja, als je negatief test, dan ga maar. Ja, die hebben een boeltje gepakt. Hebben tegen iedereen gedag gezegd. En die zijn naar Schiphol gegaan. Hebben daar een vlucht omgeboekt. En dachten, nou prima, we gaan naar huis. Ja. En toen kwam de Marussische Zee. Ja. Ja, want toen zaten ze al in het vliegtuig volgens mij ook al. Ze zaten al in het vliegtuig, ja. Ik wil even terug, meneer Maas, naar dat moment dat ze dus... U zei net, ze werden uitgenodigd om in het quarantainehotel te gaan. Ging dat inderdaad zo soepel als u nu vertelt? Wat ik ervan weet wel, ja. Maar ik heb begrepen dat er overal camerabeelden van zijn. Dus die moet ik dan nog even zien te achterhalen. Maar wat ik ervan begreep is dat zij op zich geen probleem hadden met dat quarantainehotel. Dat ze daar ook volledig begrip voor hadden. En dat heeft u begrepen van uw cliënten in dit geval? Dat heb ik uiteraard van onze cliënten, van mijn cliënten begrepen. Want ik vraag het even, omdat de burgemeester van de Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, maandag liet weten dat het stel al vanaf begin af aan zich verzette tegen die quarantaine. Heeft ze dat verzonnen dan, denkt u? Ze heeft al meer rare dingen gezegd. Hè. Ze heeft die mensen ook uitgemaakt op WNL voor onverantwoordelijke superspreaders, als ik me niet vergis. Dus ze heeft al meer rare dingen gezegd. Maar goed, het is het ene verhaal tegen het andere. Ik vertel het verhaal van mijn cliënten. En ik heb die mensen ook leren kennen als buitengewoon verstandige, verantwoordelijke ook, hele lieve mensen. Ja, maar in deze tijd verzetten ook verantwoordelijke, lieve mensen zich soms tegen dingen. Dus ja, kijken we niet meer van op, hoor. Nee. Ben ik wel met je eens. Maar goed, langs de andere kant, er speelt ook een taalprobleem. Wat doen we hier? Hoe zit dat nou? Dat zal ongetwijfeld allemaal meegespeeld hebben. Maar nogmaals, ik kan alleen vertellen wat ik van mijn cliënten begrepen heb. Ja, ja. Maar de woorden van de burgemeester van de Haarlemmermeer, daar hecht u in dit geval niet zoveel waarde aan, begrijp ik. Omdat u zegt van zoveel meer rare dingen gezegd. Nou, nee. Het is niet aan mij om waarde te hechten aan... Ik zeg alleen maar dat ze zich heel laatdunkend over onze cliënten heeft uitgelaten. In onder andere het programma wat ik gezien heb op WNL. Een ochtendshow, geloof ik, waar ze ingebeld heeft. En dacht, nou, dat komt niet overeen met het beeld wat ik heb van mijn cliënten. Maar nogmaals, het is hun woord tegen het hare. Dus dat zal allemaal nog moeten blijken in de toekomst, hoe dat nou exact verlopen is. Ja. Ik heb maar één kant van het verhaal gehoord. Hè. Nou, even terug naar die hotelkamer. Want er mocht dus één iemand, die kreeg een fiets. Die mocht naar de supermarkt om zelf testen te halen. Dus ze hebben zelf testen gedaan. Die waren negatief. Mm-hmm. Dachten toen, nou, we zijn negatief. En toen mochten ze gaan. Zaten ze in het vliegtuig, werden ze door de Marseille eruit gegaan. Daar waren we gebleven. Hebben ze toen nog een PCR-test gedaan? Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze daarna vrij snel zijn afgevoerd naar een politiebureau in een gevangenbusje. Dat ze daar ook nog even in de cel hebben gezeten. Dat toen ook de Spaanse consul zich daar heeft gemeld. Dat vervolgens de politie heeft aangegeven, joh, verder zijn er geen gevolgen mee voor u. U mag gaan. U moet alleen nog even ergens naartoe om een PCR-test te doen. En als dat gedaan is, mag u naar huis. Strafrechtelijk is er niks aan de hand. Oh ja, en hier heb ik nog een besluit van de burgemeester. Maar daar hoeft hij geen waarde aan te hechten. Dat mag u als souvenir behouden. Oké. Okay. En dat was het befaamde besluit, het insluitingsbesluit. In opdracht van wie is die Marseille dat vliegtuig ingegaan? Weet u dat? Burgemeester, ja. Als in haar capaciteit van voorzitter van de veiligheidsregio. Kennemerland. En heeft die burgemeester ook met het hotelpersoneel gepraat dan? Want het hotelpersoneel zei blijkbaar, beste mensen, negatief getest. Ga maar. Ik moet nog achterhalen, nogmaals... ik heb alleen het verhaal van mijn cliënt uiteraard. Ik heb zelf niet met die mensen van het hotel gesproken. Ik heb ook niet met de burgemeester gesproken. Ik heb ook niet met de Marseille gesproken. Wat ik je dus vertel is dus het verhaal van onze cliënten. Dus dat en hoe dat daar gegaan is in dat hotel, dat weet ik niet. Nou, is dit al... Ik geef zelf aan, rustig, gemoedelijk, geen enkel probleem. Nou, is dit al een apart verhaal op een verjaardag? Ik bedoel, iedereen zal op voor ongeloof in Spanje dit verhaal aanhoren. Uh-huh. Maar klopt het dat, over pech gesproken, hoeveel pech kan je hebben, dat ook nog de riolering op de hotelkamer het niet deed? Klopt dat ook nog, dat verhaal? Ja, ik ben gisteravond ingevlogen via een andere advocaat die goed Spaans spreekt. En die heeft mij gevraagd om in te springen. Omdat ik natuurlijk ook die coronapaszaak doe en dus aardig wat ervaring heb opgebouwd met de wet publieke gezondheid inmiddels. Zij zijn inderdaad geïsoleerd, moet ik zeggen, opgesloten letterlijk, in een ziekenhuis in Haren. Daar zijn ze eerst in een kamer gekomen, vervolgens naar een grotere kamer overgeplaatst, waar ze dus niet uit konden, wat dus op slot zat. En gisteravond, toen ik met ze aan het praten was en wat dingen aan het voorbespreken was, toen bleek dus inderdaad dat de poep en de plas uit de riolering omhoog kwam in de douche. Met als gevolg dat hun hele badkamer onder de riolering zat. En ze mochten niet naar buiten om ergens anders uit het toilet te gaan beginnen. Nee, toen zei kennelijk, nogmaals, verhaal van mijn cliënten. Toen zei kennelijk de verpleegkundige, u mag niet naar buiten, u mag niet elders naar de wc. Hmm. Gaat u maar op de grond plassen. Nou, het zijn gekke tijden. Toen is er ook nog een monteur geweest. Die heeft ze van 2 tot 4 vannacht wakker gehouden. Dus die mensen hebben nauwelijks geslapen. Vanmorgen hebben ze gesproken. Ja. Maar ja, nu gaan ze dus terug naar Spanje. Is daarmee de kous af? Iedereen, is het nu klaar of voor hen niet? Voor hen is het nu klaar. Of het voor de burgemeester klaar is, voor de marechaussee klaar is en voor het ziekenhuis klaar is, dat is even vers 2. Hoezo? Wat wordt het vervolg dan? Dit gaat natuurlijk nog wel een staartje krijgen. Er zullen natuurlijk schadevergoeding geëist worden. Er zal gekeken worden of dat besluit rechtmatig genomen is. Er zal sowieso bezwaar tegen dat besluit. Dat kan nog steeds. Hè. Zelfs al is het niet meer geldig, kan er nog steeds bezwaar worden gemaakt. Want vrijheidsberoving is nogal een zwaar vergrijp, hè? Dat bedoel ik, ja. En dus u gaat namens hen procederen als het gaat om schadevergoeding? Ja, ik wil met name, en dat willen zij ook heel graag, ze willen natuurlijk dat hun naam gezuiverd wordt. Want ze zijn natuurlijk wel in Nederland en dat kennelijk heeft, ik weet niet waarom dit verhaal zoveel, ik snap het wel en niet, maar dit is een verhaal wat enorm veel tractie heeft gekregen. De BBC heeft mij gebeld, de RAI heeft mij gebeld, uit Spanje hebben ze mij gebeld. Dus ik heb heel veel verschillende, internationale is het een behoorlijk verhaal. Die mensen die voelen zich natuurlijk als criminelen weggezet. Zijn ook wel een beetje als criminelen weggezet. Als quarantaine-ondijkers, quarantaine-vluchtelingen. Ik weet niet wat ik allemaal gehoord heb. En ja, zij zijn zichzelf van geen kwaad bewust. En wie zal daarin de gedaagde partij worden dan? Nou ja, dat weet ik nog niet. Dat moet ik allemaal nog uitzoeken. Als zij dat gedaan heeft in haar capaciteit van voorzitter van de veiligheids... regio Kennemerland. Ik weet niet of dat rechtspersoonlijkheid heeft of het bij de gemeente moet zijn. Dat moet ik allemaal nog bekijken. Dat weet ik niet. Iets in die hoek in ieder geval. Hij zit over burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlem en Meer. Ja. Goed, nou, we wensen uw cliënten uiteraard een veilige reis morgen als ze dan terugkeren naar hun vader en moederland. Ja. Advocaat Bart Maas, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Het is 20:43 op NPO Radio 1. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Anderhalf jaar geleden speelde ze haar laatste wedstrijd op topniveau. Inmiddels keept Laura Aerts onder de lat van de Utrechtse waterpolovereniging UZSC. Dat is derde team wel te verstaan. Maar 2,5 jaar na haar vertrek bij Oranje is ze weer terug. Ze legt uit waarom. Omdat de uitdaging er nog zeker nog steeds ligt. En omdat ik het graag nog wil. Was het een moeilijke keuze? Eigenlijk viel dat wel mee. Ik heb met Evangelos goed gesprek gehad. Met de bondscoach? Met de bondscoach, ja. En het werd heel snel duidelijk dat wij veel meer op één lijn zaten. En dat veel meer was wat ik nodig had. En daarom was de keuze toch wel snel gemaakt eigenlijk. Ja, leg eens uit, wat is die lijn waar jullie op zaten? En waarom past dat nu wel bij jou? Ja, die lijn die past nu veel beter, omdat ik momenteel studeer ik fysiotherapie. Ik zit in mijn tweede jaar. En dat is gewoon belangrijk om dat samen te kunnen doen, topsport en studie. Dat kon in het verleden niet zo makkelijk. Dan moest je heel moeilijk doen om te kunnen trainen en te studeren. Momenteel is daar veel meer keuze in en gaat dat veel beter. Nog een reden is natuurlijk omdat wij meer vrijheid hebben om in het buitenland te kunnen spelen. Ook in het Olympisch jaar. Niet dat ik dat ga doen, maar de keuze is er in ieder geval. En dat is wel veel meer vrijheid. En wat is specifiek goed voor een speler? Daar wordt veel meer naar gekeken. Ja, en dat is veranderd sinds de nieuwe bondscoach er is? Dat is vooral ja, sinds de nieuwe bondscoach, ja. Ja, want ik leg het nog eens uit, dat is eigenlijk in het verlengde van dit hoor. Waarom jij er toen mee gestopt bent? Ja, ik ben er toen mee gestopt omdat ik... De regel was toen voor het Olympisch jaar, voor Tokio, dat iedereen naar Nederland toe kwam. Dat had iedereen zich aan te houden. En ik heb toen gesproken met de toen voormalige bondscoach gesproken. En die zei van, ik wil dat je terugkomt. En ik was het daar niet mee eens. Ik heb gezegd, dat wil ik niet. Daar word ik niet gelukkig van. En als ik niet gelukkig word, team niet gelukkig, wordt niemand beter van. En toen heeft hij gezegd van, nou ja, als je niet terugkomt, dan beëindigen we hier de samenwerking. Dat was vlak voor het WK, wat natuurlijk heel zuur was. Ik was super fit. Maar dat was eigenlijk toen een beetje de grootste reden dat ik toen eigenlijk ben gestopt. Als we nog heel even terugkijken, want toen stopte je met het Nederlands team. Je ging nog door bij je club. Ja. Maar dat eindigde op een gegeven moment ook. Ja. Toen was je ineens helemaal waterpolo's eraf. Hoe zit dat? Ja, ik ben natuurlijk wel heel abrupt gestopt bij Doenje Varels vanwege corona. Maar toen ben ik daar gebleven. Ik ben naar training gegeven, keeperstrainer geworden. En ik ben vorig jaar zomer, in augustus, ben ik teruggekomen naar Nederland om dus de studie fysiotherapie te starten op de Hogeschool Utrecht. En bij Dames 3 gaan spelen eigenlijk, gewoon voor het plezier. Hoe is dan dit balletje richting Oranje weer gaan rollen? Ja, die is eigenlijk gewoon gaan rollen omdat de nieuwe bondscoach Eva, die mij heeft gebeld en gezegd van, kunnen we weer op een bakje koffie komen? En dat hebben we ook eigenlijk meteen gedaan. En het kwam eigenlijk echt uit zijn hoek. En ik had wel een beetje de kriebels om weer meer te trainen. Ik was al op zoek naar wat extra zwemtrainingen. Maar eigenlijk echt door zijn vraag en een gesprek met hem is het echt heel erg gaan kriebelen van, oké, dit is hoe ik het wel graag zou willen zien. En dan vind ik wel dat ik het heel erg zelf verdien om het nog echt een keer te proberen en er helemaal voor te gaan. Wat is je niveau nu? Ja, mijn niveau, ik vind het zelf best wel goed. Ik heb gisteren en vandaag getraind met een nieuwe keeperstrainer. En ik moet zeggen, ik ben best wel tevreden. Het zit gewoon heel erg in de vingers. Dat merk ik gewoon heel erg. De conditie moet wel nog eventjes een beetje aangewerkt worden. Maar daar hebben we de tijd voor en daar gaan we gewoon hard mee aan de slag. Laura Aerts zat in gesprek met Han Kok. natuurlijk. Gary Rafferty en Right Down the Line. Mooi nummer. Wat is er op 11 september van dit jaar precies gebeurd op de begraafplaats Rusthof in Leusden? Ouders van kinderen die daar begraven liggen spanden een kort geding aan tegen de gemeente om duidelijkheid te krijgen over een seance die daar heeft plaatsgevonden. Het kort geding diende vandaag en verslaggever Jordi de Jong van RTV Utrecht was daarbij. Jordi, goedenavond. Hi, goedenavond. Neem ons even mee in deze rechtszaak die het inmiddels is geworden. Waar draait die precies om? Ja, de ouders... Dat was... Dat is jammer. Jordi, de verbinding Jordi, is erg slecht. Ik weet niet of we even opnieuw een verbinding kunnen maken. Anders gaan we... Begraafplaats op 11 september. Dus gaan we telefonisch even verbinding met je proberen te zoeken, Jordi. 11 september op de begraafplaats Rusthof in Leusden dus. Uiteindelijk een camera gevonden door een van de ouders die daar een kind heeft begraven in het verleden. Ja. Daar stonden beelden op van mensen die daar dus bezig waren om geesten op te roepen. Een van de avonden daarvoor. De eigenaar van de begraafplaats zou daar toestemming voor hebben gegeven. Dit is de voorspel van Jordi de Jong ondertussen. Als je het hoort, neem even op als je wil of zet je telefoon aan. We hebben bijna verbinding met Jordi. We gaan even naar muziek toe. Hopen we zo terug te komen bij Jordi. Ik ben benieuwd wat we nu gaan draaien. Stop This Flame, denk ik, van Celeste. Nou, ja. Staat hij klaar, ja. But I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Nou, we stoppen toch, denk ik. Ja, ik denk dat het wel een goede reden is om te stoppen. Jordi, je bent er, hè, van RTV Utrecht. Ik ben er weer, hi. Ja, daar ben je, via de telefoon. Lekker veilig, goed zo. Ja. Jordi, vertel, we hadden het over de rechtszaak die dus aangespannen is... door ouders van kinderen die daar begraven liggen op die begraafplaats... tegen de gemeente, om duidelijkheid te krijgen over die seance... die daar plaatsvond, 11 september. Wat willen ze met deze rechtszaak bereiken? Ja, deze ouders van vanochtend, dat is een echtpaar dat eigenlijk al snel een kort geding aanspande. En zij willen eigenlijk antwoord op twee centrale vragen. Namelijk, wat is er precies gebeurd op die septemberavond? En wie waren daar die dat precies gedaan hebben? Omdat zij graag duidelijkheid willen over wat er is gebeurd. De vrouw van het echtpaar, die is zelf islamitisch. En die heeft inmiddels ook al psychologische problemen door wat er is voorgevallen. En vooral vanwege het feit dat er weinig duidelijk is. Dus het is ook om haar psychologische gesteldheid beter te maken, zeg maar. Ja. Is inmiddels voor jou duidelijk wat daar gebeurd is die avond? Nee, de gemeente laat op dit moment weinig los daarover. Ook omdat ze het onderzoek op dit moment aan de Nationale Ombudsman hebben overgelaten. Te meer omdat zij dat willen laten aan een onafhankelijke partij. Wat we in ieder geval wel weten van wat er gebeurd is... is dat er 6 personen die septemberavond over begraafplaats Rusthof in Leusden zijn gaan rondlopen. Dat hebben ze gedaan met toestemming van de directeur en onder begeleiding van een medewerker... En wat ze daar hebben gedaan is onderzoek doen naar de energieën van overleden personen. En dat deden ze met een soort balletjes die licht gaven. En op het moment dat ze dan bij een graf aankwamen waar ze dan een bepaalde energie zouden meten of zouden voelen... Mm-hmm. Dan zou zo'n balletje met zo'n lampje licht gaan geven. En dan zouden ze ook nog een aantal controlevragen stellen als bent u man of een vrouw... om zo erachter te komen wat daar voor energie zou spelen. Ja, en de ouders wisten daar dus helemaal niks van. Alleen de eigenaar van die begraafplaats had toestemming gegeven. Laten we even luisteren naar wat de moeder, die dus dat kort geding aanspande, vandaag zei. Ik slaap niet. Ik droom heel veel van mijn kinderen. Dat ze op hun hebben gestampt. Mm-hmm. Mama, red ons. Ik durf net naar het toilet alleen. Ik slaap alleen met licht. Ik durf niet meer alleen thuis. Dus mij is alles op zijn kop gegaan. Ja, ja. Dat is begrijpelijk, denk ik, als ouders dat niet weten... dat dat gebeurt op die begraafplaats. Is daar toestemming verleend omdat het om een onderzoek zou gaan? Ja, de summiere uitleg die er nu is, is dat de directeur graag een uiting wil geven aan allerlei culturele en religieuze activiteiten die met rouw of onderzoek te maken heeft. Dus in het kader daarvan lijkt toestemming gegeven te zijn. Maar ja, het onderzoek van die nationale ombudsman, dat moet verder uitwijzen wat precies... voor dat besluit heeft gezorgd. Mm-hmm. Want voor de rest is daar nog weinig over duidelijk. Ja, ja, de ouders hebben dus ook gezegd van oké, we willen weten wat daar gebeurd is en wie dat heeft gedaan. Waarom weigert de gemeente te vertellen wie daar actief is geweest die avond? Wie dan die 6 mensen zouden zijn geweest? Ja, ze vertellen wel iets daarover. Ze hebben wel iets losgelaten. Namelijk dat de groep van 6 personen een groep vrijwilligers is die elkaar hebben gevonden in een interesse voor het paranormale, zeg maar. En zij zouden vaker onderzoek doen, onder andere in Normandië, bij Kamp Amersfoort, in oude ziekenhuizen. Mm-hmm. Zowel nationaal als internationaal dus. En ook wel eens ingehuurd zijn of gevraagd zijn door bepaalde overheden. Nou, wat dat precies betekent, weten we nog niet helemaal. Maar tegelijkertijd, wat ik net al aangaf, is dat de gemeente eigenlijk het onderzoek aan zo'n onafhankelijke partij heeft gelaten, omdat zij zelf zeggen, ja, wij willen niet een slager zijn die zijn eigen vlees keurt, omdat de gemeente Amersfoort eigenaar is van die begraafplaats. Dus zeggen zij, wij vinden zo'n onafhankelijk onderzoek belangrijk, zodat er ook onafhankelijke antwoorden komen. Ja, maar als ik het zo begrijp van de ouders, dan had het helemaal niet zo ver hoeven te komen, hè, dat er een kort geding zou komen. Laten we even luisteren. Wat ik wel jammer, vervelend vind, is dat je eerst een dure stap tot een kort geding moet zetten om tot zo'n verzoek gehonoreerd te zien mogelijk. Dat had ook in een gesprek met BMW kunnen komen. U hebt dat gesprek gehad met de burgemeester, toch? Ja, daarom. Dat had ook kunnen zeggen, luister, onder geheimhouding zijn wij wel bereid om dat te vertellen. Ja, dat vertellen gaat dus om wie het zouden zijn geweest, hè? Wat je net al een beetje schetst. Heeft de burgemeester dan helemaal niks tegen ze gezegd? Nou ja, er is een bijeenkomst geweest in oktober waarin wat vragen gesteld konden worden en waarin ook het een en ander wel gedeeld is. Maar ja, dat zijn eigenlijk alleen maar de antwoorden zoals ik die net heb genoemd. Mm-hmm. Kijk, de twee centrale vragen zoals die voorliggen, die zijn niet beantwoord. En voor sommige ouders en ook de advocaten die deze ouders bijstaan, voelt het alsof de gemeente zich een beetje verschuilt achter dat onderzoek. Nou, de gemeente zegt zelf natuurlijk dat dat niet zo is. Die vinden dus de onafhankelijkheid het belangrijkste is en daarom dat onderzoek willen afwachten. Maar feit is wel dat er dus, we hebben nu het voorbeeld gezien van deze vrouw die psychische problemen ondervindt. Er zijn meer ouders die worden bijgestaan die last hebben van slaapproblemen na alles wat is voorgevallen. Dus er is voor een groot deel van die ouders belang bij om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Ja. Nog 10 seconden, Jordi. Wanneer is er een uitspraak hierover? Nou, de gemeente die zou vandaag nog laten weten of er snel wat of nog duidelijkheid kwam. En anders binnen een week of twee. Binnen een week of twee. Dankjewel, verslaggever van RTV Utrecht, Jordi de Jong. Zometeen zijn we terug na 9 uur. Graag tot zo. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst, van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? NPO Radio 1. 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de boostercampagne veel te traag verloopt en nu echt versneld moet worden. Demissionair minister De Jonge moet van de Kamer alle hulp aanvaarden die hij kan krijgen bij het zetten van de prikken. Het RIVM meldde vandaag dat er tot nu toe niet meer dan 82.000 boosters zijn gegeven. Nederland bungelt daarmee onderaan vergeleken met andere Europese landen. De GGD's denken na hoe het toedienen van de oppepprik versneld kan worden. Maar een concreet afgerond plan is er nog niet, tot frustratie van de Kamerleden. De vrouw van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo moet 3 jaar de cel in. Een rechter in de Verenigde Staten veroordeelde haar voor haar rol in het gewelddadige Sinaloa-drugskartel. De 32-jarige Emma Coronel Aispuro heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan drugsmokkel, witwassen en het uitvoeren van financiële transacties voor het kartel. El Chapo was jarenlang de leider van het Sinaloa-drugskartel, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de grootste en gewelddadigste drugsorganisaties van Mexico. Hij zit zelf een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten. Een voormalig IS-strijder uit Irak is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij genocide op de Yezidis. Het is de eerste keer dat er iemand schuldig is bevonden aan genocide op de Yezidi, een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak. In 2015 kochten de nu 29-jarige veroordeelde en zijn vrouw in Irak een Yezidi-vrouw en haar kind. Omdat het meisje in bad zou hebben geplast, bond hij haar als straf vast op de binnenplaats. En daar liet hij de kleuter in de brandende zon sterven van de dorst. De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. In Den Haag zijn 3 tieners aangehouden voor het gooien van een tegel door de voorruit van een rijdende auto. De verdachten komen uit Den Haag en zijn tussen de 14 en 16 jaar. De stoeptegel ging door de voorruit van een auto die onder een fietsbrug op de Lozerlaan reed. De tegel miste de bestuurstrook en haar. De auto raakte zwaar beschadigd. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen meer regen. Morgen nog meer wind. En na een regenachtig begin zijn er vanaf het einde van de ochtend opklaringen. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ster. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar 1 NPO Radio 2. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel uit de meeslepende serie De 7 Zussen van Lucinda Riley. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Welkom terug langs de lijn en omstreken. Het komend uur is oud-politieagent Dwight van de Vijver te gast. Ja, jarenlang probeerde hij criminelen achter de tralies te krijgen als politieman. Maar nu maak je een televisieprogramma over hoe het gaat met mensen als ze uit de gevangenis komen. En we gaan praten met een man die Nederland op handbalgebied heeft opgestuurd in de vaart der volkeren, kunnen we wel zeggen. Sjors Rutger was actief als speler, trainer en directeur van de Handbalbond. Hij zou met pensioen gaan, maar is alweer terug bij de Handbalbond. Waarom? Gaan we straks vragen. Goed, eerst de tekorten in de zorg. Die lopen op, horen we elke dag. En dus proberen Nederlandse zorginstellingen personeel te werven. En dat doen ze bij de Vlamingen. Tot grote woede van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen in Vlaanderen. Aan de telefoon is Ellen de Wandeler van die beroepsorganisatie. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat merkt u daarvan, dat Nederlandse zorginstellingen proberen om Vlaams zorgpersoneel te werven? Ja, we hebben dat ook vernomen, dat dat zo is. Nu, dat is niks nieuw, hè. Dus het is al jaren zo dat verschillende landen binnen Europa, maar ook internationaal, proberen om verpleegkundigen te recruteren. België doet dat ook, hè, vanuit Roemenië of Thailand. En ja, ik denk dat Nederland niet anders gedaan heeft de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar ja, de tekorten worden zo groot. Ook in die landen waar vroeger men nog verpleegkundigen vond, daar is nu ook een tekort. En dus ja, begint men elkaar wat te concurreren. Hè. Mm. Dat is dan goed voor het personeel, denk ik. Want dan worden de salarissen hoger en de auto's misschien mooier. Tenminste, daar ga ik even vanuit dat ze op die manier gelokt worden. Of zijn er andere manieren? Ja, dat horen we dat dat op die manier loopt. Men zou ook meer financiering voorzien voor vormingen voor die mensen. Dus dat ze die niet zelf moeten voorzien. Dus dat zijn allemaal triggers om onverpleegkundigen naar Nederland te lokken. Ja, opleidingsvergoeding. Maar waarom zouden Belgen in Nederland gaan werken, behalve dan wat u net schetst, hè, die vergoeding voor opleidingen, misschien een leaseauto of hogere salarissen? Zijn er nog meer dingen om voor Belgen om in Nederland te komen werken dan? Ja, dat is wat wij horen, dat het om die reden is. Ah, dat is het. Door die hogere salarissen, maar ja, momenteel, wij kunnen dat zelf niet bewijzen, dat dat voor die reden is. Nu is het wel zo dat in België houden wij cijfers bij van welke verpleegkundigen zelf vanuit het buitenland bij ons zijn komen werken. En dan zien wij dat bijvoorbeeld een visum, dus een diploma van iemand die uit het buitenland komt, na 5 jaar... is die persoon niet meer actief in België. Mm-hmm. Dus dat is wel de kanttekening die werkgevers zich ook moeten maken in Nederland. Van als je dan die investering doet om die Belgen naar Nederland te trekken, op lange termijn is dat rendement niet zo optimaal. Ja, ik snap dat u dit zegt, want u wil gewoon uw personeel niet kwijt, denk ik. Ja, absoluut, ja. Maar er is ook een stukje ethische code aan verbonden, hè. Dus als de werkdruk zo hoog wordt en het tekort aan verpleegkundigen zo hoog is, dan heb je dat in elk land. Ja. En dan is er ook een stuk ethiek die daaraan verbonden is, van de brain drain, hè. Zo van, we zijn ook gestopt met verpleegkundigen vanuit armere landen aan te trekken, omdat die kennis en die know-how dan ook verloren gaat. Ja. En dat is iets waar dat wij ons vanuit België en Vlaanderen zeker zorgen over maken. Nu, wij weten dat Nederlandse ziekenhuizen heel graag Vlaamse verpleegkundigen hebben, omdat die opleiding ook iets hoger ligt, hè, dus iets doorgedrevener is. Maar dus verliezen wij ook die kennis binnen België, hè, en dat is wel hetgeen wat wij zeer zorgwekkend vinden. Ja, absoluut. Ja, maar het mag natuurlijk in Europa, maar u zegt al van ja, ethisch gezien is het eigenlijk niet zo fraai. Dan zijn er 2 oplossingen. Of u probeert die mensen met een hoger salaris en een nog mooiere auto weer terug te halen. Of u gaat in gesprek en zegt van ja, dit gaan we niet doen bij elkaar. Ja, nu, de hogere lonen, die zijn onderhandeld geweest. Hè. Vorig jaar hebben wij 1 miljard extra gekregen om de lonen te verhogen, maar ook om extra personeel aan te nemen, dus ook om de werkdruk te verlagen. Alleen is het zo dat die budgetten een klein half jaar geleden vrijgemaakt zijn en dat dus ook alle ziekenhuizen nu bezig zijn om die mensen aan te werven enzovoort. En dat dus de verpleegkundige die op die diensten staat, die de effecten vandaag nog niet altijd voelt. Hm. Maar een instelling in Nederland zegt van ja, als we Europees denken, als wij iemand werven, dan komt hij per definitie bij een andere zorginstelling vandaan. En dat kan in Nederland zijn, maar kan ook in België zijn. Ja, absoluut. Ja, ik kan die redenering van die organisaties, ik kan dat volgen als dat een korte termijn denken is. Maar als het op lange termijn is, dan is het eigenlijk investering in personeel waarvan dat men nu al weet dat 30-50% van die personeelsleden niet in een instelling zal blijven werken, laat staan in Nederland blijven werken. Dus is het ook zeker een oproep aan Nederland om zelf ook initiatieven te ondernemen om meer verpleegkundigen, alleen meer mensen in die opleiding verpleegkundigen te krijgen, om dat soort problemen aan verpleegkundigen, aan dat tekort op te lossen. Ik heb ook wel eens gehoord, mevrouw De Wandelen, dat er Nederlanders zijn, Nederlanders mensen die in de zorg werken, die juist in België gaan werken. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Zeker aan de taalgrens, aan de landgrens, richting Limburg enzovoort, is dat altijd zo geweest. al jaren. Alleen is het zo dat het tekort is zo groot voor iedereen. Ja. En daardoor is er veel meer concurrentie en is het ook meer voelbaar. Vroeger als er een keer een vertrok naar Nederland of iemand van Nederland naar België vertrok, dan hadden we daar veel minder aandacht naar, omdat die tekorten niet zo hoog waren. Maar nu hebben we enorm veel focus op alles. Hè. Elke verpleegkundige dat je verliest, is echt een probleem binnen een instelling. Ja, en is het inderdaad zo dat een verpleegkundige hier in Nederland meer kan verdienen dan in België? Ik heb zelf die loonschalen niet kunnen vergelijken, dus dat weet ik niet. Nee. Het is wel zo dat je als ziekenhuis of woonzorgcentra of de thuisverpleging krijg je een vast barema van de overheid. Ik veronderstel dat dat in Nederland ook zo is. En dan heb je natuurlijk die extra legale voordelen waar dat je wel vrije markt in hebt en veel meer kan inspelen. Ja. Dus ik veronderstel dat daar ergens zit waar dat de voordelen hoger liggen. Maar dat gaat dan ook ten koste van bijvoorbeeld investeringen die dan in die ziekenhuizen of woonzorgcentra dan niet gebeuren. Allee, elke euro die uitgegeven wordt aan je kan elke euro maar één keer uitgeven. Hè? Dus als het naar extra personeel gaat, zal er ergens anders niet meer in geïnvesteerd worden. Ja. Ja. Heeft u de afgelopen minuten eigenlijk heel zachtjes en netjes geroepen: Nederland, alsjeblieft, stop ermee? Ja, absoluut. Goed. Ja. Nou, kijk of het effect heeft. Dank u vriendelijk in ieder geval voor nu dat we u even konden spreken. Ellen de Wandeler was dat, van die beroepsorganisatie van verpleegkundigen in Vlaanderen. Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten? Ja. Voor een, voor delict? Echt waar. Ik heb er 2 dagen in gezeten, omdat ik met een illegale radiozender zou hebben gespeeld. Oh, je was zo'n piraat. Dat was helemaal niet waar. Ik ben helemaal geen radioman, dus echt complete onzin. Gewoon fake nieuws. Ja. Wat doet het eigenlijk met je als je lange tijd achter de tralies zit? Nou, dat kan ik je ook vertellen. Ik werd daar na een paar uur helemaal gek van. Oh, echt? Ja, er hingen tralies. En toen hadden we in Soest nog een gevangenis. En ik merkte dat ik na een paar uur met mijn handen aan de tralies ging hangen om maar even naar buiten te kunnen kijken. Dat is heel raar, maar ik zal dat niet snel vergeten. Raar, hè? Ja. Heb jij wel eens? Nee, ik heb wel een keer voor bureau HALT gewerkt. Zo'n werkstraf. Vroeger vuurwerk afgestoken. Maar goed, dat is in het niks bij wat Dwight van der Vijver heeft ontmoet in zijn nieuwe serie. Want wat doet het als je eigenlijk lange tijd achter de tralies zit? En hoe pak je je leven weer op als je dan in een gevangenis gezeten hebt? Dwight van der Vijver praat in het nieuwe EO-TV-programma Uit de Bak met ex-gedetineerden over hoe het is om weer op vrije voeten te staan. Ik heb haar niet om het leven gebracht. We hebben het niet gedaan. Wat doet het met je als je voor langere tijd achter de tralies verdwijnt? 4,5 jaar. Ik heb opgegroeid in een gevangenis. Waar ligt het toch aan dat deze groep zo moeilijk integreert? Strafblad, je hebt geen geld meer. Hoe vrij ben je eigenlijk als je hebt vastgezeten? Dan zie je dat poppetje in een huisje veranderen. Krijg een ex-gedetineerde nog een tweede kans? Wat maakt dan dat je dat nu niet meer gaat doen? Ik wil het niet meer. Dwight van de Vijver in Uit de Bak. Ja, en Dwight is hier. Tenminste, we spreken op afstand, maar ik zie jullie wel. Je bent samen met voormalige gedetineerde Joe Marley. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Gebroedelijk naast elkaar als voormalig politieman en ex-gedetineerde. Het kan verkeren. Dwight, ik vroeg me af, ben je eigenlijk in deze serie mensen tegengekomen die uit de bak zijn gekomen die je zelf nog hebt opgepakt? Nou, dat zou eigenlijk meer een beetje een verrassetje zijn. Want de mensen die jullie hebben gezien, die ik volg, die kende ik nog niet voordat het programma begon. Maar er is wel iemand voorbij gekomen die ik zelf meerdere malen heb opgepakt. En die ik ook in deze serie tegenkom. Maar dat is een, dat gaan jullie vanzelf wel zien. Dat is de verrassing die je bij deze al hebt weggegeven. Oh, een beetje wel, ja. Maar hoe was dat om dat te doen? Even voordat we over je andere ervaringen gaan praten. Nou, dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat vlak voordat ik wegging bij de politie kreeg ik ineens een bericht van hem. Dat hij inmiddels wat ouder was, vader was geworden. Hmm. En dat hij op het rechte pad wilde blijven, maar dat het soms ook moeilijk was. En toen dacht ik, nou weet je wat, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Meestal kat en muis, meestal ik achter jou aan. Laat ik het eens een kans geven. Ja. En dat is eigenlijk best wel mooi. Mooi, goed te horen. Jij bent inmiddels actief als presentator bij de EO. Dus zo'n programma als dit ligt niet heel ver van jou vandaan. Was dat altijd al een idee van jou? Van ik wil eens weten hoe het gaat als je uit de bak komt? Ik ben ook wijkagent geweest 6,5 jaar. En ik vond het sowieso interessant om met deze doelgroep te werken. Want het is natuurlijk een utopie om te denken dat als je alleen maar boeven vangt, dat daarmee je wijk veiliger wordt. Mm-hmm. Iemand kan 6 weken of 6 maanden of 6 jaar in de gevangenis zitten, maar ze komen altijd terug. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. of het gaat niet goed. Men vervalt in criminaliteit. En ja, het worden negatieve rolmodellen voor jonge jeugd. Of mensen blijven op het rechte pad of komen op het rechte pad en kunnen misschien positieve rolmodellen worden. En ze voorkomen zo voorkomen we ook slachtoffers. Mm-hmm. Voordat we naar Jo Marley gaan, ben ik nog wel benieuwd wat je het meest is opgevallen als je al die verhalen op een rij zet. Van de mensen die je gesproken hebt in deze serie. Ja, wat ik heel mooi vind, ik zie wel een overeenkomst dat mensen echt, die hebben een bagage. Die hebben heel veel meegemaakt in hun leven. Maar daardoor komt er ook heel veel wijsheid. En mensen vinden het soms spannend om met iemand om te gaan die uit de gevangenis komt. Maar als je heel goed naar mensen luistert, dan zit daar zoveel levenservaring. Als Jo Marley met mij praat, dan ga ik ook naar huis met wow, ik heb echt iets om over na te denken, snap je? Dus dat zie ik uiteindelijk bij iedereen. En dat vind ik mooi. Ja. Jo Marley, hoe is het? Hey, goed, heel goed. En met jou? Ja, uitstekend. Dankjewel. Leuk dat we even met elkaar kunnen praten. Hoe lang ben je inmiddels op vrije voeten? Ik denk ongeveer een jaar, als ik het goed heb. Ja. Ik heb zo lang gezeten dat ik heb geleerd om die dagen en maanden niet bij te houden. Echt waar? Maar dus je weet niet meer welke dag je vrij kwam ook? Welke datum het was? Ja, dat was april. April, ergens in april. 1 april. van het afgelopen jaar dus. Dus je gaat richting een jaar. Ja, ben je erg veranderd? Inderdaad, wat we net Dwight al hoorden zeggen. Ben jij inderdaad heel erg veranderd? Ik denk, ik ben veranderd, ja en nee. Ik ben veranderd, ik ben wijzer geworden met wie ik omgaat. Ik denk 10, 15 keer sneller voordat ik wat doe. Maar de goede persoon die ik was ook voordat ik kwam vast te zitten. En al die dingen dat ik heb gedaan voordat ik kwam vast te zitten. Die dingen zijn niet veranderd. Ik ben gewoon dezelfde persoon. Ja. Alleen ben ik wijzer geworden. Ja, je denkt langer na voordat je iets doet. Ja, ja zeker. Ja, ja. Wil je vertellen waarvoor je vast hebt gezeten? Ik heb vastgezeten voor een woning invasion, volgens mij hebben ze het zo uitgelegd. En daarbij was 1 moord en 1 poging tot doodslag toegerekend. Ja, dat is heftig. Maar uiteindelijk werd ik alleen veroordeeld voor poging tot doodslag. Dus die moord niet. En hoe lang heb je precies gezeten? Ik heb ongeveer in totaal 13 jaar vastgezeten. En voor de laatste zaak heb ik 5 jaar vastgezeten. Zo, dat is een behoorlijke tijd, hè? Zeker. We zien in de serie, Jo Marley, dat jij dan uit die poort komt lopen met je tas in je handen. Dat is Robert. Robert. Ja, je hebt natuurlijk meer gevolgd. Ja. Maar dat is dan een vraag voor jou, Dwight. Wat voor persoon tref je dan aan? Want dat lijkt me zo'n, voor de gedetineerden, ex-gedetineerden op dat moment, lijkt me het merkwaardig dat dat moment dan aanbreekt. Sta je in één keer buiten de poort als vrij mens. Ja. Maar jij spreekt iemand die 1 seconde daarvoor nog in de bak zat, zou ik maar zeggen. Ja, het was voor ons allebei spannend. Mijn hartslag ging ook tekeer. Want ik ben dan de eerste die ziet als hij buiten de poort komt. En dat is toch spannend? Ook nog een ex-politieman. En je bracht hem naar zijn moeder. Dus je zag hem eerder dan zijn moeder. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk was het heel mooi. Omdat hij echt op dat moment zei, ik wil gewoon van mijn vrijheid genieten. Ik voel nu de wind op mijn gezicht. En dat is eigenlijk al fijn. Hmm. En dat is zoiets kleins. Maar het was echt gewoon heel puur op dat moment. En ja, we waren ook heel relaxed met elkaar. Zo, oké man, wat wil je doen? Laten we in die auto stappen en wegrijden van dit gebouw. En ik zei nog weer nog wat zeggen tegen het gebouw. Hij keek en hij zei, ik wil het gebouw nooit meer zien. En ik zei nog van de binnenkant, nee, ook niet van de buitenkant. Let's go. En het was gewoon gaan. Maar het opmerkelijke was natuurlijk ook dat hij op een gegeven moment een bosje bloemen gaat halen en wil betalen. En dan heel onzeker wordt over het feit of hij het wel goed doet. En niet dat hij het niet kon betalen, maar of hij wel weet hoe hij moet betalen. En dat soort zaken. Het was een beetje ongemakkelijk. En dan snap ik wel, en dan komen we bij Jo Marley uit, dat je soms ook wel even terug kan verlangen, bijvoorbeeld weer naar de gevangenis. Daar hebben we een fragmentje van. Zeg je eerlijk, is ook even wennen. Is ook even wennen. En misschien gaat dit gek klinken. Maar soms ik mis binnen ook. Je hebt geen zorgen. En binnen heeft me zo sterk gemaakt dat ik heb geleerd om echt alleen te zijn. Heel veel mensen zijn bang om alleen te zijn. Ik ben niet bang om alleen te zijn. Nou, Jo Marley, dit zegt het eigenlijk allemaal, hè? Ja. Over hoe moeilijk het is om weer je weg te vinden. Ja, ik denk het hangt van de persoon af. Hoe snel en hoe moeilijk het is om je weg te vinden. En ik heb best wel heel snel mijn weg gevonden. Maar wat ik bedoelde daar is gewoon dat soms binnen heb je gewoon minder zorgen. En ik ben naar hier toegekomen met geen familie, helemaal niemand. En ik, hier heb ik echt geleerd om alleen te zijn. En dat is best prettig soms. Waar bedoel je, wat is hier? Hier in Nederland. Hier in Nederland, want je komt van Sint Maarten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En daar woont iedereen nog die je kent. Komen we zo nog wel eventjes op terug. Dwight, was het voor jou niet gek om te horen? Dat iemand naar buiten komt, de gevangenis uit kan. En dan, zegt van, ja, ik mis daar toch eigenlijk ook wel iets. Nou, aan de ene kant niet. Kijk, er wordt wel eens gesproken over detentieschade. Je bent best wel lang uit de samenleving. En in Roberts geval dacht ik, er is niks aan de hand. We kopen gewoon bloemen. Maar toen we buiten stonden, zei hij van, joh, alles ging zo snel. En ik heb zo lang niet gewoon simpel gewoon betaald met mijn eigen geld. Dus die kloof is heel groot geworden met de samenleving. En als politieagent heb ik ook jonge gasten bezocht die dan een jaar moesten zitten. Jongens uit mijn wijk. En waren ze gewoon blij dat ze daar een joggingpak hadden gehad en slippers en een tafeltennistoernooi mochten spelen. En dan vond ik dat gewoon triest. Van joh, je eigen omgeving geeft dit je misschien niet. En in de gevangenis heb je wel een tafeltennistoernooi waar je gewoon naar uitkijkt. En een zakje chips dat je krijgt, weet je. En een aai over de bol van iemand. Dan denk ik, ja, eigenlijk vind ik het gewoon triest dat je dat gewoon in je dagelijkse leven niet hebt. En dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. Is dat ook, Jo Marley, waar, als je weet op een gegeven moment dat je vrijkomt op een bepaalde datum. Is dat ook waar je zenuwachtig van werd, kort voordat je eruit ging? Van hoe dan kom ik dat leven buiten de gevangenis weer, moet ik weer betreden? Hoe ga ik dat doen? Bij mij, ik moet je eerlijk zeggen, bij mij, ik had geen zorgen toen ik zou buiten komen. Ik was best wel blij. En, want ik weet, ik pak mezelf altijd snel op. Maar alleen, de grappige ervan is dat binnen word je gemotiveerd om alles te voorbereiden voor de buitenwereld. Dus je gaat naar RIC en dan ga je voor een woning je gaat voor een woning inschrijven. Aha. Je gaat alvast solliciteren, je sollicitatie dinges maken. En ik had werk voordat ik ben buiten gekomen. En juist door die directeur van de gevangenis werd dat tegengehouden. Waar dat tegen. Ik mocht daar niet werken. Tegengewerkt. Ik mocht daar niet werken van hem. Ook geen goede reden. En ik vond dat best wel bijzonder. Want ze motiveren je om naar buiten te komen. En alvast te solliciteren. En alvast een baan te hebben voordat je naar buiten komt. Mm-hmm. En dan doe ik dat. En is het ook weer niet goed. En ik werd door alles en nog wat tegengehouden door de directeur. Dat ik kwam uit in mijn pp. En dus nog enkel band had en nog onder de regels van de gevangenis. Mm-hmm. Dus het werd me best heel moeilijk gemaakt. En ik denk gewoon dat als de reclassering in Nederland had meer te zeggen over dit, dan ik denk dat je kreeg minder terugkerende gevangenen naar de gevangenis. Ja, dat gaat dus niet zo soepel als wij allemaal denken. Dat wordt wel duidelijk door jouw verhaal. Het gaat dus om werk krijgen als je eruit komt, een woning krijgen. Maar volgens mij had jij ook een hele belangrijke missie, namelijk jouw familie weer zien, toch? Ja. Zeker. Waarvan je net al zei, die allemaal op Sint Maarten zijn. Ja. Ja, dat was mijn nummer één doel, ja. Ja, en dat gebeurde ook, maar de aanleiding daarvoor dat je daar naartoe ging was eigenlijk heel triest, hè? Ja, dat was dat had ik niet verwacht dat na 13 jaar ik zou teruggaan naar Sint Maarten om een broer en een soort vaderfiguur om te begraven. Ja, een beste vriend van jou eigenlijk, toch? Ja, En je noemt hem broer, dat is mooi. Ja, zeker, zeker. Ik zie hem niet anders. Ik zie hem niet anders dan als een broer. Want over wie gaat dit? Hoe oud is jouw, wat je zegt, broer geworden? Dit gaat over Jason Peterson. Hij was 37 jaar oud. Hmm. En hij was eigenlijk een idool van de hele buurt. En eigenlijk van heel veel mensen op Sint Maarten. Was een goede man. En die heeft iedereen geholpen, die buurt geholpen, kinderen in de buurt geholpen. En hij was er altijd voor je. En voor mij nog meer. En normaal als je vastzit, als je komt vast te zitten, mensen vergeten je best vaak. Mensen, ze vergeten je, ze haalt je gewoon uit hun leven. Dan ben je niks meer. Maar Jason heeft altijd mijn naam hoog gehouden en hij heeft altijd naar mijn vader toegegaan en voor mijn familie gezorgd en geld naar mij gestuurd zonder dat ik heb gevraagd. En ik vind dat gewoon priceless. Ja. Jij hebt ook iets heel speciaals gedaan om zijn naam hoog te houden. Je hebt namelijk een lied gemaakt over jouw leven met je beste vriend. En wij hebben bedacht, Jomarli, dat nummer was zo prachtig, is zo prachtig, dat we dat gaan draaien. Vind je dat een goed idee? Oh, dat is echt... Nou, zet die koptelefoon hard, komt die aan. Dankjewel. If I would have known that you wouldn't be here anymore, I would have made the moments last a little longer. Cause now I'm alone and you're just a memory in my mind. I would have given anything to say goodbye. My big bro, the general, Jay. 21 gun salute, I'll see you soon on the other side. If I would have known, if I would have known, I'd have broke the road and come home soon. I'd block the door and hide the keys to your mind. I'd hold you tight and not let go. If I knew it would have been your last ride. If I would have known that you wouldn't be here anymore, I would have made the moments last a little longer. Cause now I'm alone and you're just a memory in my mind. I would have given anything to say goodbye. My big bro, If I Would Have Known, heet het nummer. Hoe is het om te horen, Jomarli? Dit wordt niet oud. Het wordt niet oud voor mij. Dit is de eerste liedjes die ik heb gemaakt dat ik kan de hele dag aan horen. Normaal heb ik dat niet met mijn liedjes. Nou, wij waren zwaar onder de indruk toen we het linkje aanklikten. Heel veel bedankt. We zagen hem niet als zodanig aankomen. En ik sluit niet uit dat we hem nog een keer gaan draaien langs de lijn omstreken. Dat zou heel vet zijn. Want wij waren ook allemaal natuurlijk super positief verrast. Ik hoorde wel eens jongens zeggen, die hadden vastgezeten, ja, ik doe iets met muziek, dit en dat. Maar dit was gewoon next level, ook voor ons als crew, weet je, voor iedereen. Maar ook dikke respect voor hem. Hij heeft gewoon heel veel talent. En het is heel mooi als iemand destructieve energie kan omzetten in creatieve energie. Want dat is echt een ticket naar misschien wel een beter leven. Ja, want dat wil je ook, hè? John Marley, je wil hier absoluut in door. Volgens mij zouden wij ook adviseren om hier vooral in door te gaan zien wat je, als je net hebt laten horen. Maar zit er een cd in? Heb je al contacten? Kan je al in de toekomst kijken wat muziek betreft? Of is het allemaal nog heel pril? Ik kan niet in de toekomst kijken. Niemand kan in de toekomst kijken, denk ik. Maar ik heb een hele toffe producer, Mihai Piskau. Is dat die jongen die we ook in de uitzending hebben gezien? Ja, zeker. Hij is een hele talentvol man. En hij heeft heel veel grote dingen gedaan. Met heel veel grote artiesten in Amerika en Nederland al gedaan. En ik heb gewoon alle vertrouwen in hem. En ja, we maken gewoon magie. En ik wacht gewoon daarop en keek waar het naartoe leidt. En ik ga ervoor gewoon deze keer. Ik heb vaker voor gegaan. Maar niet maar alles gegeven, net als nu. En dat ga ik nu doen. Speciaal voor Jason en mijn familie. Want als je je ogen dicht doet, wat is dan je droom? Mijn droom is toch, net als met deze liedje, voor mensen te kunnen zijn. En zodat ze mijn pijn, ik weet niet hoe je moet het uitleggen, maar bijvoorbeeld, ik kwam erachter dat heel veel mensen hebben reels gemaakt. Ja. Van een hond die is overleden. Of iemand die is dichtbij, die is overleden. Mm-hmm. En heeft deze liedje gebruikt. En dat vond ik zo mooi. En als ik kan mensen ondersteunen met mijn muziek en daarvoor ze zijn door mijn muziek, dat zal mij heel veel helpen. En als ik jongeren kan helpen om te voorkomen, om in mijn voetstappen te volgen van de gevangenisleven. Dat wil ik graag doen. Dat door mijn verhaal voorkomen ze de bias. Dat ze in de bias terechtkomen. Ja. Nou, als we dan zeggen in Nederland, ons uitgangspunt is iedereen verdient een tweede kans, dan komt dat hier wel goed, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ja. Mooi. Mag ik jullie hartelijk danken, Dwight van der Vijver en Joe Marley. De eerste aflevering van Uit de Bak is donderdagavond te zien om 9 uur bij de EO op NPO 3. NPO Radio 1. Ja, het is iets over 9:30. Clemens Peters is hier met het NOS Journaal. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer had laten weten geen vertrouwen in de oud-minister van Defensie te hebben. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de boostercampagne veel te traag verloopt en nu echt versneld moet worden. Het RIVM meldde vandaag dat er tot nu toe niet meer dan 82.000 boosters zijn gegeven. Nederland bungelt daarmee onderaan vergeleken met andere Europese landen. De vrouw van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo moet 3 jaar de cel in. Een rechter in de Verenigde Staten veroordeelde haar voor haar rol in het gewelddadige Sinaloa-drugskartel. De 32-jarige Emma Coronel Aispuro heeft zich volgens de rechter onder meer schuldig gemaakt aan drugsmokkel. De Duitse Bondsdag moet, wat de nieuwe regeringsleider Olaf Scholz betreft, nog dit jaar over een algemene vaccinatieplicht in Duitsland stemmen. Die verplichting zou dan in eind februari in kunnen gaan. Buurland Oostenrijk kondigde onlangs als eerste Europese land een vaccinatieplicht aan per februari. Langs de lijn en omstreken. Goed, we zijn er nog tot 11 uur. Sjors Rutger is inmiddels aangeschoven. Goedenavond, Sjors. Fijn dat je er bent. In de handbalwereld heb je eigenlijk alles al meegemaakt. Speler bij Zwift uit Arnhem. Trainerscarrière, bondscoach vrouwen, bondscoach mannen ook. Bestuurder. Verschillende functies. Als ik dit allemaal ga voorlezen, dan blijft er weinig tijd over voor de interview, ben ik bang. Algemeen directeur bij de Nederlandse Handbalverbond. Maak even een sprongetje. Zou je deze week stoppen, omdat je met pensioen mag? En dan ga je toch door als technisch directeur. Dus dan is mijn vraag, hoe kort was de afscheidsreceptie en hoe was je welkomstfeestje? En hoe was je eerste werkdag? Ja, allebei heel kort. Ja, laten we erom lachen. Pensioen is een prachtig iets, maar eigenlijk niets voor mij. Nee, maar hoe gaat het dan op dat bondskantoor? Moet je dan je stapeltje oppakken en dan een ander kantoor? Of mag je dan gewoon blijven zitten? Echt waar? Ja, dat wel. Ik heb een andere ruimte. Ik zit in een andere ruimte. Ik heb vandaag iedereen een mail gestuurd en bedankt voor mijn periode als algemeen directeur. En je voorgesteld. En ze weten dat ik nog een paar maanden doorga. Nieuwe kaartjes laten drukken. Die hadden we nog. Zijn al een paar maanden doorgaan, zei je dat? Is dat alles? Ja, laten we zeggen, het is niet mijn ambitie, maar ook niet goed voor de handbalsport wanneer ik dat heel, heel lang ga doen. Ik ga dat voor de derde keer doen, technisch directeur. Nee, het is eigenlijk om te helpen en te zorgen dat we met elkaar komen tot een nieuwe technisch directeur. En die mag wel wat grijze haren hebben, maar niet zoveel als ik. Oké. Toen je met pensioen ging officieel, dacht je toen ook zelf, ik ga nu met pensioen? Of wist je al, nou, er komt wel weer wat. Nee, misschien wel dit gebouw. Ik wist dat er iets komt, omdat ik ben al heel lang in die sportwereld actief. En ik wil ook niet met pensioen. Ik ga dingen doen, dus onder andere het handbalverbond helpen. Maar ik hoop ook dat andere bonden nog wat met mijn kennis en ervaring willen doen. Nee, stilzitten is er niet bij. Wat voor bonden heb je dan op het oog? Nu kan je het zeggen. Nou, eigenlijk allemaal. Omdat ik denk dat wat gebeurt in die wereld van mij is dat technisch directeuren vaak heel kort ergens zijn. En volgens mij is het heel erg belangrijk in de topsport dat mensen er lang zijn. Want topsport heeft een hele lange periode nodig om tot succes te komen. Maar je zegt net zelf dat je eigenlijk niet lang ergens wil zitten. Geldt dat alleen voor het handbalverbond? Ja, daar ben ik daadwerkelijk met jouw lijst al meer dan 20 jaar actief. Dus het wordt nu tijd voor iets anders. Ja, toch wel. Ja. Ja. Nou, over het algemeen kijken we niet terug met iemand die nog niet gestopt is. Maar ja, goed, je ging plotseling door. Maar ja, we hadden toch al iets klaarstaan. Dus we dachten van, nou, laten we dan toch maar op je hoogtepunten van je carrière terugkijken. Ben je het daarmee eens? Vind je dat een goed idee? Of ben je geen terugkijker? Ja, ik ben wel een terugkijker. De geschiedenis is er om ervan te leren. En het is soms grappig om terug te kijken. En je hebt de geschiedenis nodig om vanuit allerlei stommiteiten en ontwikkelingen het beter te doen. Dus ja, ik heb wel wat met geschiedenis. Als je terug zou kijken op je eigen carrière, waar zou je het dan absoluut over willen hebben? Ja, de mooiste periode was eigenlijk het laatste deel van bondscoach en het eerste deel van technisch directeur. En dat was in? Rond 2005. 2005 was natuurlijk geweldig met die vijfde plaats. En dan als technisch directeur met name de handbalacademie, de topsport, zeg maar, gestalte geven. Ja, we zitten echt op één lijn wat dat betreft. Want dat hadden wij namelijk ook bedacht dat je dat wel, wel ging zeggen. Kun je misschien mijn baan straks doen? Dat ik jouw baan kan doen? Ja, dat je dat al weet. Er moet echt helemaal iemand anders doen met een andere lijn. We gaan niet op dezelfde Rutger manier door. Er moet iemand zijn die er lang zit, zei je net. Precies, ook dat nog. 2005, de WK-prestatie van 2005. Luister nog even mee. Duitsland komt nog wel even terug, maar Sjors Rutger neemt de felicitaties al in ontvangst. Het wordt uiteindelijk nog 28-26 door Wurts. En na 9 duels in Sint-Petersburg eindigt de Nederlandse ploeg na een voortreffelijke overwinning op Duitsland. Met 28-26 dus op de 5e plaats. Gisteren was ik trots. Ik ben nou ontzettend blij dat de 9e wedstrijd is dit, mensen. De 9e wedstrijd. En we spelen gewoon goed. 5e van de wereld. Noorwegen, Korea, Duitsland nu gewoon in een goede wedstrijd. Even een dipje, maar daarna gewoon weer drop en erover. Ja, dat is geweldig. Grandioos. Nou, je zit hier helemaal te genieten. Ja, hier moet ik wel om lachen. Waarom? Natuurlijk. Waar moet je precies om lachen? Ja, daar hoor je die coach en die stem is helemaal verwrongen van, ook al van vermoeidheid en van spanning. En het was ook uniek, van de 10e plaats van 99 naar de 5e. Was een enorme sprong en ja, dan is er heel veel plezier en vreugde. Maar je zegt, je stem was vervormd vanwege spanning? Ja, spanning, vermoeidheid. Dat soort evenementen zijn echt zwaar. Welke spanning is dat dan? Ja, dat is de spanning van, gaat het wel lukken? Doe je het wel goed? Omdat ook een coach, laten we zeggen, die zit continu onder spanning. Die wil het juiste doen. Ik weet nog dat ik toen dacht, wat heb ik gelukkig veel fouten mogen maken in het verleden. Om het nu redelijk goed te doen. Want we hebben het allemaal toen goed gedaan. En ik was gepast trots, denk ik. Zegt hij voorzichtig. Ja. Want wat deed jij goed daar? Ja, goed naar de groep luisteren. En alles samen met het team doen. Ik ben erg van van een coach moet niet bepalen wat er gebeurt. Je moet samen bepalen wat het beste is. En een coach is soms de leider. Maar ik heb heel goed willen luisteren, want het was gewoon een heel goed team. En dan moet je niet denken als coach dat je maar eventjes kunt gaan aangeven dat het via links of via rechts moet. Ja. Ik las ook ergens dat je soms je team ook meenam naar plekken. Ja. Waar ze eigenlijk, wat ze niet verwachten. Ja. Was een voorbeeld daarvan, wat een oorlogsmuseum, waar je bent geweest? Of was het in Vught? Het was nog ingewikkelder. We hadden van Spanje verloren en de spanning was enorm. En ik ben van de technisch-tactische fysiek, maar mentale en sociale pijlen. En ik heb ze meegenomen naar het concentratiekamp Vught. Ja. Ze daar in de ruimte gedaan, waar in 1944 mensen, in 1944 114 vrouwen ingestopt werden. De overleden er veel. En gezegd van, luister, ja, prachtig dat handballen. Maar er is meer in het leven. Ja, ik koos ervoor om af en toe de sociale, mentale pijlen te vullen met dingen waar men niet op rekende. En wat was de reactie van de groep? Nou, ik weet nog dat de speelsters emotioneel het heel zwaar hadden. Want dat is echt heel indrukwekkend. En uiteindelijk heeft het hopelijk geholpen om die spanning van die sport even weg te halen. Een topsporter is in eerste instantie een mens. Heeft dat ook met jou, zeg maar, niet sportcarrière te maken? Dat je dit soort dingen deed? Ja, ik ben geworden tot wie ik ben als trainer, coach en ook als technisch directeur, omdat ik twee loopbanen heb gedaan. Ik als sportinstructeur begonnen, sportofficier geworden. Veel nagedacht bij Defensie over wat militairen overkomt. Zelf ook op uitzending geweest. Ja, de mentale pijler is mede door mij bedacht na bijvoorbeeld alle uitdagingen in Srebrenica. Toen ben ik veel meer over gaan nadenken van wat is van belang om ervoor te zorgen dat de spanning naar beneden kan. Maar toch op het juiste moment hoog genoeg is. Militairen hebben daar mee te maken. En is dat, zeg maar, ik zit even hard op te denken hoor. Is dat ook niet spannend om te kijken of dat vergelijkbaar is? Want dat is natuurlijk niet vergelijkbaar, lijkt me. Ja, het is deels vergelijkbaar omdat topsporters zijn zo gericht op hun doelen. De spanning is zo hoog en ze investeren er zoveel in. Militairen moeten dat doen, en zeker in uitzendingen. Er is gelukkig één groot verschil dat sporters zeg maar sterven er niet aan. Militairen moeten echt opletten. Want het is natuurlijk een heel gevaarlijk beroep tijdens uitzendingen. Maar die spanning is deels voor mij wel vergelijkbaar. En heb je dat zelf ook gevoeld? Want jij bent ook op uitzending geweest. Je hebt in Zuid-Soedan gezeten. Ja. Heb je dat dan ook mee in de sport teruggenomen? Dat je af en toe die spanning vergelijkbaar voelde? Ja, het allerbelangrijkste wat ik heb meegenomen. Dit is een gevoelig onderwerp voor mij. Het is een beetje een moeilijk onderwerp. Is dat je altijd uiteindelijk rustig moet blijven. Dat je het ook moet relativeren. Ik ben een enorm gedreven persoonlijkheid. Was ik als trainer, coach ook. En soms te gedreven. Allemaal prachtig. Maar zorg ervoor dat je op het juiste moment ontspannen bent. Dat je het overzicht behoudt. Maar toch wel de juiste spanning hebt om het te doen. En wie zorgt er daarvoor? Laten we zeggen, dat moet je samen doen. Maar de coach heeft wel een rol. Ik bedacht de mentale onderdelen. Ik bedacht de sociale onderdelen. We hebben hele leuke dingen ook gedaan. We noemen nu het concentratiekamp. Maar we hebben enorm veel gelachen. Daarmee spelen is van belang. En alleen een uitzending kan dat dus bijna niet. Toen Hans het onderwerp aanroerde, keek ik naar je. Toen zei je, ja, poef. Ja. Kom maar. Wat voor poef was dat? Ja, ik heb een prachtige loopbaan bij Defensie gehad. En als infanteriejongetje, als sportinstructeur, geweldig in sport en sportofficier. En in één keer, omdat ik even bij het NRV wegging, zat ik in Soedan. Een bewuste keuze, maar niemand weet wat je daar overkomt. Dat is eenzaam. Als iemand een wapen op je richt, is het natuurlijk niet leuk. Oh, dat is ook gebeurd. Ja, dat gebeurt daar continu, nu nog. Mm-hmm. Oké, dat is jou ook overkomen, dus begrijp ik hieruit. Ja, ja, ja. En een kind soldaat in de ogen kijken is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dat je ziet, hè, ik kwam hier lachend binnen en nou hebben jullie me een beetje te pakken. Nee, we willen je niet pakken, maar we hangen aan je lippen. Maar nogmaals, ik heb daar veel van geleerd, maar dat is enorm pakkend. Dat is als mens leerzaam. Bijzonder. En nogmaals, ik heb daar niets verkeerds aan overgehouden. Nee. Dat is zeker niet zo. Een gevoelig punt maar in ieder geval. Maar als je me ermee raakt, dan dat is wel iets waar je als mens wel iets mee doet. Maar ja. Ik vind het juist heel knap dat je dan nog daarna in die sportje enorm druk kan maken. Want het is niet voor het eerst dat mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt daarna zeggen, joh, de rest van het leven, waarom maken we ons hier überhaupt nog druk om? En ik kan me dus voorstellen, als je met zo'n team staat en in een rustmoment in een wedstrijd, dan moet je soms wel eens tekeer gaan omdat een bepaald sportelement in die wedstrijd niet lukt, dat je je daar dan nog druk om kan maken als coach. Dat vind ik knap. Ja, maar wat ik nog veel meer heb dan, in Soedan wilde ik graag helpen. Ik heb echt willen helpen. Is ook deels gelukt. In een heel bijzondere omgeving. Nou, waar ik echt op leef, maar ook in Soedan, dat was die kinderen. Die kinderen ballonnen geven. Waar ik op leef is dat, dat weet je, het is prachtig dat ik dat allemaal heb mogen doen. Maar wat is nou mijn doel? Dat ze goed zijn voor andere mensen. En als het over sport gaat, ik heb de passie om te presteren, maar ik doe het voor de jonge mensen. Ik doe dat niet voor mezelf. Maar als ik dan zie dat dingen lukken, ja, dan leef ik op. Daar word ik heel blij van. Nou ja, dan moeten we misschien even naar 2019, of niet? Ja. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel de basis gelegd voor dat WK van 2019, waarbij alles zo goed ging. Ja, je wordt nu bescheiden, ik zie het aan je gezicht. Ja, ja, je gaat zeggen dat je het met een heel team hebt gedaan. En ja. Maar dat is ook zo natuurlijk. Laten we dat ook vooral niet vergeten. En dat mogen duidelijk zijn. Zullen we nog even teruggaan naar 2019, het wereldkampioenschap, waar Nederland geschiedenis schreef. Dan mag je een penalty nemen en Nederland gaat het WK goud binnenslepen. Dat kan toch nu niet bijna anders. Loijs Abbing, zij moet het doen. Ongelooflijk, stalen zenuwen. Gaat Nederland het goud pakken in de laatste seconde? Ja! Het WK goud voor Nederland. Het is 30-29. Ongelooflijk. Het is gebeurd in Kumamoto. Voor het eerst in de historie. Nederland schrijft handbalgeschiedenis. Je was daarbij betrokken. Je krijgt een grote lach op je gezicht. Ja. We leren je nu een beetje kennen als een man die heel veel emoties heeft. Maar misschien probeert hij met een lach soms een beetje naar achteren te drukken. En vooral niet te laten zien. Je verexcuseert je er bijna voor. Hoe heb je dit beleefd? Hier moeten toch emoties naar boven zijn gekomen na zo'n tijd? Ja, ik wil nog even zeggen dat ik geniet natuurlijk ook van de journalist. En van Richard van der Made. Ja, Richard van der Made. En in het eerste stukje was even ten Apel. Even ten Apel, ja. Onze handbalvriend. Een echte handballer. Dus dat zo lang ben ik er al, zeg maar. Ik ben onderdeel van het geheel. Dat zo beschouw ik het echt. Ik ben sportmanager van beroep. Dus je moet gewoon je ding doen. Je moet je ding goed doen. En als je daar dan op die tribune zit. Daar zat ik als technisch directeur van de dames. Dan kun je het bijna niet geloven. Want het is allemaal een dubbeltje op zijn kant. Tussen aanstekens. Ja, dan komen die 20 jaar voorbij. Dat is echt geweldig. Want topsport wordt niet altijd beloond met een eerste plaats. En als het dan een keer wel lukt. Ja, dat is geweldig. Maar ik ben ook wel aan de andere kant nuchter, hoor. Ik kan heel veel plezier hebben. Ik kan heel serieus zijn. Maar toen was ik onvoorstelbaar blij voor die meiden. Vond zelf ook geweldig. Maar ik dacht wel van oké, dit is het. En morgen weer verder, hè. Mm. Want topsport is wel alleen maar beter worden. Maar was er iemand in jouw directe omgeving, wie was de eerste die jou confronteerde met het feit dat je ook gefeliciteerd mocht worden en dat het ook voor een groot deel jouw werk was? Heb je die waardering wel gevoeld? Ja, die wil ik helemaal niet voelen. Dat is helemaal niet, vind ik echt niet belangrijk. Dat ik weet dat ik zat met Suzanne, onze mediacollega. En later ging ik natuurlijk naar de speelsters. Ik weet nog dat de bondscoach, dat die bij me kwam. Hij wilde mij op dat podium hebben. Hè, want dat was een groot podium waar je naartoe moest. Terecht. En maar heb niet gedaan. Nee, ik zei, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Je bent een faciliteerder. Je faciliteert de sport. Je faciliteert sporters. Nee, ik zoek dat niet. Waarom wilde hij jou daarbij? Ja, omdat hij vond dat ik een onderdeel van het geheel was. Dat was je toch ook? Ja, maar daar heb ik ook wel waardering voor. En toch ben ik van mening dat mijn rol nu is veel meer vanaf de achterkant. Het geheel managen en voor iedereen zijn. En niet op de voorgrond treden. Maar het feit dat je werd gevraagd was misschien al waardering genoeg. Ja. Ja. Ja, ja, ja, toch? Eigenlijk ja, vond ik prima. Ja, vind ik prima. Ja. Maar ja, weet je wel, ik ben natuurlijk uiteindelijk een nuchtere Achterhoeker, beste mensen. Dat hoor je wel niet. Maar ja, doe maar gewoon, doe je gek genoeg, hè? Ja, maar het loopt momenteel niet zo lekker. Er was kritiek op de nieuwe bondscoach, Monique Thijsterman. Ja, ja. Dat heb je gehoord, hè? Emmanuel Marionade, opvolgster ervan. Er was kritiek op haar aanstelling. Luister nog even. We zijn wel gehoord. Maar het is allemaal erg ingewikkeld geweest. En ik vind het moeilijk en jammer hoe het allemaal is gelopen. Wat vind je ingewikkeld? Wat vind je jammer? ja, laat maar zeggen dat het allemaal na de Olympische Spelen gewoon zo snel is gegaan. Ja, dat het uiteindelijk voor ons ook wel een verrassing is. En hoe en precies, dat is aan het NAV. Zeg je daarmee, we moeten het accepteren, maar ik heb er toch gemengde gevoelens over, ook in het traject, hoe het gegaan is? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat we dat hoofdstuk nu achter ons moeten laten. Laat maar zeggen hoe dat allemaal gelopen is. En zien we wel weer verder. Dan ik sneller. Ja, je luistert weer met een glimlach op je gezicht. Wat, ja, wat voor lach is dit dan? Dit is volkomen terecht een normaal gedrag. He, want ik heb zeker geluisterd. Ik heb het ook allemaal gehoord. Maar als sportmanager kom je vanuit heel veel informatie. En dit is echt een weegschaal met meerdere schalen, zeg ik altijd. En de sporters hebben zeg maar ook een mening kunnen geven, kunnen dat zeggen. Dit proces. Een dag na de Olympische Spelen zat ik alweer op mijn kantoor. Want ik moest binnen een week moest eigenlijk de bondscoach mij aangeven of die door wilde gaan. Of wij moesten aangeven of die door wilde gaan. Want na de Olympische Spelen evalueer je. Want begint er een nieuw traject. Dat moest in anderhalve week gebeuren. Speelsters moesten tot rust komen en ik zat op mijn kantoor en ben gaan communiceren. Uiteindelijk heeft de bondscoach zelf besloten om niet een periode door te willen gaan. En dan kom je tot een interim situatie. En de sporters moeten mogen er van alles van vinden. Ik waardeer dit ook. Het allerbelangrijkste is dat ze het einde zei van laten we nu weer doorgaan om ervoor te zorgen dat we de volgende wedstrijd hebben. Heb je Marjanade nog geprobeerd om te praten? Nee. Oh. Nee, in de zin van dat. Dat gebeurde, het ging allemaal erg snel, was ook heel erg moeizaam. Na zo'n zware periode Olympische Spelen. We hebben elkaar hele gerichte vragen gesteld. Ik heb hem heel duidelijk aangeboden wat mijn insteek was. Dat was een wat kortere periode bondscoach zijn. Omdat ik vond dat we tijd nodig hadden om het zeg maar met elkaar uit te komen van wat we nodig hebben om richting 2-4 en 2-25 gaan. Mm. Nou, op een gegeven moment was heel erg duidelijk. Hij zei van ja, die korte periode is voor mij niet acceptabel. En daarmee was het zijn keuze. Mm. Hey, George, jij zegt nu net, je noemt ergens in een bijzin spelers mogen van alles vinden. Dan moeten ze, zei ik. Moeten ze? Ja, moeten ze. Maar hoe zwaar weegt dat? Dat is een van die schalen die het besluit zeg maar een gewicht geeft. Dus ik luister naar de speelsters door middel van de speelstersraad. Ja, dat leg ik hier neer. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat ik uiteindelijk communiceer met de bondscoach in dit geval. En ook als technisch directeur verantwoordelijk ben voor hoe gaan we naar de toekomst. Dus op welke manier gaan we uiteindelijk 2024, 2025 succesvol zijn? Want die speelsters wilden dat graag met een, noem ik maar even, internationaal gelouterde coach. Ja, dat is wat een aantal paar speelsters, maar niet allemaal, hè, maar uiteindelijk is dat wat gezegd is door Danique. En dat mag uiteraard en dat begrijp ik ook. Want het is ook logisch als je wereldkampioen bent. Ja. Maar dan laat ze, ik kan natuurlijk niet toveren. Dus betekende zeg maar dat ik gekozen heb voor een interim situatie met Monique Thijsterman. Mm-hmm. Om nog eens goed over dingen na te denken. En de internationaal gelouterde coach is overigens ook niet zomaar even te vinden. Want als je had kunnen toveren en als je die had kunnen vinden, dan had die er wel gezeten. Ja, als die zou passen bij de weg waarvan wij denken, want ik beslis eigenlijk niets alleen. Waarvan wij denken dat de juiste persoon is bij deze weg, dan had die er kunnen zitten, ja. Ja. En die is ook niet in beeld geweest, zo'n persoon. Nou, ik heb altijd, iedereen weet dat ik altijd, als je kijkt in het verleden, als een bondscoach wegging, dan had ik redelijk snel een andere bondscoach. Want continu denk ik hierover na. En mensen bieden zich bij mij aan. En ik denk erover na wat er voor nodig is. Nu had ik echt wel wat meer tijd nodig om te vinden, om het juiste profiel in te vullen. Mm-hmm. En daar de juiste persoon bij te vinden. Want dat kon niet in deze tijd. Nee. Dus met andere woorden, als sportmanager was dit een keuze. Maar begrijp ik echt wel wat de speelsters zeggen. Maar ik luister echt wel naar ze. Nou, vrijdag begint het WK voor Nederland. Tot slot, kort nog even. We hebben weinig tijd. Wat zijn je verwachtingen van het WK? Ja, dit noem ik een kantel-WK. Waar ik enorm benieuwd naar ben, na de Olympische Spelen is altijd het eerste internationale evenement, is altijd zoeken bij iedereen welke keuzes maken zij in de richting van de volgende Olympische Spelen, 2024. En met de kantel-WK bedoel ik dat dat zijn vaak hele bijzondere evenementen. Daar kunnen plotseling landen opstaan die er niet waren. Ik vind het een interessant WK. Ik weet dat wij, onze meiden, we gaan weer uiteraard voor die wereldtitel. We gaan altijd voor het allerbeste. Maar het is wel zo dat gelukkig, de Henk Groen mee begonnen, we willen gewoon iedere wedstrijd goed spelen. Ja. Ik verwacht dat de meiden ervoor gaan. En we zullen zien, laten we zeggen, wat dat op dit moment betekent. En dat is interessant. Zeker, interessant. En dat was het gesprek ook, wat we met je mochten voeren. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Zoals Rutger. Jullie bedankt. Ja. Morgen dan begint in Oman het WK zeilen. Maar het bouwmeester zal daar niet aanwezig zijn. De Olympische meervoudig wereldkampioen in de laser-radiaalklasse is namelijk zwanger. Dat biedt kansen voor Maxime Jonker. Jonker is een trainingspartner van bouwmeester en heeft nu de kans om uit de schaduw van haar te stappen. Want Jonker heeft namelijk maar één doel: goud op de Olympische Spelen in 2024. Ayot Kloosterboer sprak met haar. Wat dacht jij toen het nieuws naar buiten kwam dat Marit zwanger was? Ja, heel mooi nieuws natuurlijk voor Marit als persoon. Ik denk, we zijn wel dichter naar elkaar toe gegroeid door met elkaar samen te trainen. En voor jouzelf? Nou, ik gun haar dit heel erg, want ik weet dat ze het graag wilde. En het is natuurlijk iets heel bijzonders. Ja. Voor mijzelf, ja, ik moet zeggen dat... Nou, ik mis Marit wel op het water, in de trainingen af en toe. Ja. Dat diegene die mij, zeg maar, kan pushen. Dus dat is eigenlijk iets dat ik mis. Ja. Aan de andere kant... Ja, biedt kansen misschien. Maar aan de andere kant wil je van je eigen succes en kracht uitgaan. En niet per se van iemands anders zwakte. Dus ik heb daar niet echt een oordeel over nog eigenlijk. Nee, nou ja, zwakte. Zij gaat er gewoon even tussenuit. Ja. Dat is een gegeven. Ja. Hè? Dat zijn gewoon de feiten. Ja. Ze raced even niet. En in die tijd kan jij groeien. Ja, ik kan die ervaring kan ik nu nog een jaartje zeg maar uitbreiden. Ik heb iets minder misschien de schaduwpositie bij het watersportverbond. Dus als het gaat om coaching of budgetten verdelen, dat er misschien nu eerder naar mij wordt gekeken. Gaat nu de aandacht op jou? Ja, ja. En dat biedt echt wel kansen en ook wel voordelen. Aan de andere kant moet de strijd wordt op het water geleverd. En in een sport als zeilen, wat niet fysiek bepaald wordt in die end, is het ook niet een ramp, denk ik, als er een half jaar, krap jaartje tussenuit ligt. Ja, bij de Olympische Spelen was er natuurlijk geen discussie. Je hebt maar één zeiler per land en per klasse. En dat was Marit al. Dus jij zat thuis. Ja. Hoe was dat? Ja, stom. ik had natuurlijk al lang die selectie verloren. Dus ik had het wel een plekje gegeven. Maar toen de Spelen bezig waren, toen kwam er toch wel een bepaalde emotie op. Hoe heb je daarna gekeken? Nou, allereerst natuurlijk gewoon... Als supporter van Marit, dat ik gewoon met interesse die wedstrijden heb gekeken en gehoopt dat ze goud zou winnen. Maar ook wel met een dubbel gevoel dat ik dacht, oh shit, ik wil hier ook zijn. Een beetje, ik voelde me gewoon een beetje FOMO dat ik daar niet was. FOMO, ja. Je zal maar een Olympische droom hebben in de laserklasse. En ene Marit Bouwmeester woont toevallig ook in jouw land. Er mag er maar eentje heen. Ja, klopt. Ja, ja, dat is pittig. tot nu toe is dat wel een opgave geweest. Maar goed, ik word elk jaar beter en ouder. En ook wel, ik krijg meer ervaring. En ik denk dat het in de sport als zeilen heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Dus ik zie Marit steeds minder als een minder groot obstakel. Ja. Op zeilgebied kan je haar de baas? Ja, soms. Zo? Ja, ik denk wel dat in trainingen dat we wel vaak aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat Marit gewoon, als het erop aankomt, of over de lange termijn, of over 6 dagen, en onze wedstrijden duren 6 dagen, toch elke keer weer erbovenuit komt. Als deelervaring, maar ook gewoon de kwaliteit die zij heeft als zeilster, dus in het racen. In het tactische en het strategische gedeelte. Ja. Maar technisch misschien dat er wel dagen waren dat ik misschien beter was dan Marit. En dat zij wat van mij kon leren. Maxime Jonker gaat dus morgen beginnen aan dat WK zeilen in Oman. In gesprek was ze met Ayot Kloosterboer.

een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 9:54, we zijn er nog 55 minuten voor het laatste onderwerp in Langs de Lijn en Omstreken. We gaan zo bellen met Henk Westbroek, die heeft een akkefietje met de Albert Heijn. Ja, en de vrouwen van het Nederlands cricket elftal, die zijn thuis. Wel een paar enerverende dagen, ze waren in Zimbabwe. En toen kwam die ophef natuurlijk over de Omicron-variant. Zometeen hun verhaal, en het is nogal een verhaal. Ja, en modejournalist Arno Kantelberg is hier al aan tafel aangeschoven. Gaan we straks met hem praten over zijn boek Man op zijn allerbest. En we gaan het onder meer hebben over de invloed van sport op de mannenmode. En Lionel Messi, die won gisteren opnieuw de gouden bal. Dat leidde tot heel veel ergernis in Duitsland. Want daar vond dus natuurlijk dat Robert Lewandowski dit jaar had moeten winnen. Zometeen antwoord op de vraag wie van de twee het afgelopen jaar nu eigenlijk beter was. Ja, het sportforum was gisteren ook al unaniem daarover. Laat die Lewandowski maar winnen, maar dat werd het dus niet. Dat en meer, komend uur. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van deze dag. NOC-NSF doet een oproep aan het kabinet de avondlockdown voor de amateursport aan te passen en niet door te voeren. U hoort algemeen directeur Mark van Twil. Wij denken dat dat een slechte zaak is. Met name ook omdat in zo'n periode als nu met COVID juist bewegen, vitaliteit opbouwen, weerbaar zijn tegen dit soort ziektes ongelooflijk belangrijk is. En sport en bewegen dragen daar een hele belangrijke mate aan bij. En dat is overigens ook wat alle deskundigen in Nederland adviseren. Laat Nederland vooral nu in beweging blijven. De Chinese autoriteiten geloven niet dat de nieuwe coronavariant Omicron het doorgaan van de Olympische Winterspelen in Beijing in gevaar zal brengen. Voor deelnemers, officials en journalisten gelden sowieso al tal van beperkingen voor de Winterspelen die van 4 tot en met 20 februari in Peking worden gehouden. En waterpolose Laura Aerts keert terug bij Oranje. De pas 25 jaar oude keepster beëindigde haar interlandloopbaan 2,5 jaar geleden. Ze gaf toen aan klaar te zijn met topsport. Maar nu is ze dus weer terug. Omdat de uitdaging er nog steeds ligt. En omdat ik het graag nog wil. Ik heb met Evangelos goed gesprek gehad. Met de bondscoach? Met de bondscoach, ja. En het werd heel snel duidelijk dat wij veel meer op één lijn zaten. De Engelse voetballegende Ray Kennedy is overleden. De middenvelder van onder andere Liverpool en Arsenal leed aan de ziekte van Parkinson. De man die 3 keer de Europa Cup 1 won, overleed op 70-jarige leeftijd. En Teun Koopmeiners heeft zijn eerste doelpunt voor Atalanta Bergamo te pakken. De middenvelder scoorde de 3-0 in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Venezia. Atalanta staat nu 4e in de Serie A met een achterstand van 4 punten op de koploper. En dat is Napoli. Ja, en de vrouwen van het Nederlands cricketelftal zijn dus terug in Nederland. Ze beleefden na het afgelasten van de Women's Cricket World Cup qualifiers in Zimbabwe een nogal aparte terugreis. Heeft natuurlijk alles te maken met die Omicron-variant. Juliette Post is speelster van Oranje. Juliette, goedenavond. Hi, goedenavond. Inmiddels veilig en wel terug in Nederland, back home? Ja, zeker. Ja, gelukkig. Gelukkig zijn we weer thuis, ja. En ben je wel eens vaker zo blij geweest om weer thuis te zijn? Nou, eigenlijk niet, nee. Ik heb normaal nooit echt last van heimwee. Maar zeg maar in de laatste 24 uur dacht ik wel van, nou, nu wil ik wel echt naar huis. Dus dat was wel apart. Ja, want kan je ons eens meenemen hoe dat ging? Hoe kreeg je te horen dat het toernooi werd afgelast? Nou ja, voor ons begon het eigenlijk... We zaten daar achter een hele tijd al. Dus we zijn nu... We waren er 3 weken. Eigenlijk afgelopen vrijdag... hoorden we pas over de nieuwe variant. Mm-hmm. En toen was het eigenlijk voor ons best wel heftig... omdat gelijk we te horen kregen dat de grenzen naar Nederland dichtgingen... vanuit de zuidelijke landen van Afrika... kon je niet meer binnenkomen in Nederland. Dus dat was al een vrij grote schok, zeg maar. Dus ja, dan kom je bij elkaar en dan zit je van... ja, wat gaan we nu doen? En al gauw werd eigenlijk duidelijk dat de organisatie dat allemaal gewoon in goede banen kon leiden. En dat wij eigenlijk wel goed thuis zouden komen. Maar alsnog zit je met de vraag van ja, is het wel verstandig om nu te gaan sporten? Veiligheid boven alles natuurlijk. Dus heel veel, we hebben gewoon heel veel aan onze staf gehad. Die gewoon alles goed ons op de hoogte hebben gehouden van de laatste updates. En zodoende zijn wij zaterdagochtend nog gaan trainen om ons voor te bereiden voor de laatste wedstrijd die eigenlijk maandag zou gespeeld zouden moeten worden. Oh, toch wel? We hebben nog getraind. En, en toen hebben we eigenlijk, toen we in de bus zaten onderweg weer naar het hotel, hoorden we dat het toernooi werd afgelast. Nee. Of was afgelast. En dat we zo snel mogelijk naar huis moesten. Maar wanneer en hoe nog niet duidelijk was. Dus ja, dat was eigenlijk wel chaos. En toen hoorden we zaterdagavond rond etenstijd... hoorden we eigenlijk dat we de volgende ochtend heel vroeg zouden vertrekken naar het vliegveld. En hoe we thuis zouden komen, wist nog niemand op dat moment. Dus dat is een soort van achtbaan waar je dan in bevindt. Ja, chaos, achtbaan. Maar is er dan ook een soort paniek in de ploeg, onder de mensen? Of hoe gaat dat? Ja, dan? Paniek is wel een groot woord. Je maakt je natuurlijk wel zorgen, want het is wel... De grenzen sluiten doe je niet zomaar. Dus je maakt je wel gewoon zorgen. Ik denk dat is gewoon menselijk. Op een gegeven moment... Ja, je komt daar gewoon om te sporten. Dus je zet toch wel een knop om van... Oké, meiden, we gaan morgen gewoon trainen. En ja. We gaan er nog even alles uithalen. We weten het zelf ook nog niet. Laten we ons nu zo goed mogelijk voorbereiden... voor de wedstrijd van maandag. Nou ja, die is natuurlijk niet doorgegaan. Maar... we waren wel gewoon voorbereid om hem te spelen. Ja, want jullie hadden ook al wat wedstrijden gespeeld, toch? Ja, we hadden er al 2 gespeeld. En het was eigenlijk al gek, want we begonnen... De eerste wedstrijd was tegen Sri Lanka. En toen werd er bij hun ook al bekend dat er 3 besmettingen waren in hun team. Mm. En toen die ochtend dat wij speelden, waren er nog 2 bijgekomen. Dus zij hadden letterlijk maar 11 speelsters. En... je speelt het gelukkig met cricket gelukkig met 11 man, maar het is wel fijn om wat waterdragers te hebben. En zeker in de condities waarin we hebben gespeeld. Dus dat was al een gek iets. En toen 2 dagen later nog tegen Ierland gespeeld. Ja, en die wedstrijd op zich, die eerste wonnen jullie dus en die tweede tegen Ierland? Nee, de eerste hebben we ook niet gewonnen. Oh. Nee, Sri Lanka is wel echt een goede ploeg. Ja, maar ik dacht met zo'n uitgedund team zou het moeten kunnen. Maar... Nee, ja, het is nog steeds een vrij individuele sport. Dus als jij een paar goede mensen hebt, dan kom je al ver. Dus helaas niet gewonnen, maar wel heel veel tegenstrijd gegeven. En we zijn een super jonge ploeg. Dus ik denk dat de gemiddelde leeftijd 24 is van ons team. Dus ik denk dat wij, als wij zo door blijven gaan... dat wij echt wel met z'n allen wat moois kunnen bereiken. Ja, maar dit is natuurlijk een abrupt afbreken van een toernooi... waar je dus ook niet echt in verder kon groeien. Want op zo'n moment dat je dit soort dingen hoort... dan hou je maar met 1 ding bezig natuurlijk, van hoe komen we weer thuis? Ja. Wat staat jullie nu te wachten in Nederland? Want we horen allemaal verhalen over testen, quarantaines, isolatie. Onze reis was eigenlijk van... we zijn van... Hoe moet ik het goed zeggen? Van Harare, dus van Zimbabwe, zijn we naar Namibië gevlogen. Uh-huh. Daar zijn we nacht overnacht. En toen zijn we de volgende ochtend heel vroeg weggegaan om naar Oman te vliegen. Waarna we van Oman naar Qatar vlogen. En vanaf Qatar vanochtend zijn wij naar Amsterdam gevlogen. En we zijn om 2:30 geland, 2:50. Dus nou, ik was rond 4 uur thuis en of 5 uur. En als je koffers, onze koffers zijn ook nog niet aangekomen. Dus ja, letterlijk, je komt alleen met je rugzakje, dus met je handbagage, waar ook nog kleding in zat. Want ja, we wisten niet hoe lang we onderweg zouden zijn, wat ons te wachten zou staan. Als je daarmee thuis komt, ja, dan voel je je wel een beetje leeg. Want normaal heb je je cricketas en je koffer bij, waar je eigenlijk even je wasje moet doen en alles opnieuw moet rangschikken, zeg maar. Ja. Dat is nu allemaal niet echt meer van de orde. Dus ja, wanneer de koffers aankomen, geen idee. Ik kan wel merken dat ik met een topsporter praat. Want dat je nog zo fit klinkt na zo'n rondje wereldvliegen, dat vind ik echt respectabel. Ja, nou, ik moet zeggen, mijn ogen vallen bijna dicht. Oh. Maar ik heb denk ik in de afgelopen drie dagen heb ik 10 uur geslapen. Dus het hakt wel even binnen. Dan gaan we het niet te lang meer maken. Ik ben nog naar één ding benieuwd. Kunnen jullie nog naar het WK? Want daar was het natuurlijk om te doen. Nee, helaas kunnen we niet meer naar het WK. Het is nu de ICC, dus de organisatie, heeft besloten om het op rang te doen. Dus zeg maar de landen, er gingen 3 landen door. Dus de landen die het hoogst zoveel mogelijk punten hebben naast de 5 landen die zich al geplaatst hebben, die gaan door. Dus dat zijn... dat zijn ook niet de minste landen. Dat zijn Pakistan, West-Indisch en Bangladesh. Dus zij gaan naar het WK. En ja, heel, heel zonde voor ons. Maar het was wel een ervaring. Dat kan je zeker zeggen. Ik wens dat de koffers heel snel aankomen. En ik wens je ook een hele goede nachtrust toe, Juliette Post. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mooi om nog te relativeren en dat te zeggen. Het was wel een ervaring. Zometeen Henk Westbroek en Arno Kantelberg hier met de Plain White Tees. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Dat was Hey There Delilah van Plain White Tees. Op basis van dit liedje. Hij heeft supermarkt Albert Heijn op de scanners waarmee je de boodschappen kan doen. De leus Sinterklaas, wie scant hem niet, erop gezet. Gebaseerd dus op het liedje. Het gemaakt is door het goede doel van Henk Westbroek. Maar de supermarkt heeft niet om toestemming gevraagd. Dat was tegen het zere been van Henk zelf. Zo zegt hij op Twitter. Aha, lift mee op het succes van het oorspronkelijke liedje. En heeft als zuinige multinationale kruidenier niet om toestemming gevraagd. Laat staan een tegemoetkoming aangeboden in bitcoins, pepernoten of een kwartiertje gratis winkelen. Niet lief, hashtag Albert Heijn. Was je echt zo boos, Henk? Nou, ik ben helemaal niet zo boos. Het is toch een hele leuke reactie. Maar ik hou er niet van als het mijn eigendom gestolen wordt. Ja. Auteursrecht is namelijk gewoon, dat is geestelijk eigendom. En dat zit ook op een auto en op een tafel en op de microfoon waarin jij praat en het pak wat je draagt. Mm. Maar het kan ook gewoon abstract zijn. Dat mag je niet zomaar gebruiken. Ja, wat leuk. Is per wet zo helemaal zo geregeld. Ja, dat zou je niet leuk vinden. Nee, maar moet je een andere partij stellen. Wat leuk dat je denkt dat ik een pak aan heb. Daar gaan we het zo meteen over hebben met Arno Kantenberg, die hier aan tafel zit. Ah, ja. Gezellig. Ja, zeker. Dan hoop ik wel dat je de goede aan hebt. Ja, ik heb er wel over nagedacht toen ik wist dat hij kwam. Van wat zal ik aantrekken vanavond? Ja. Henk is fan. Henk is fan, ja. Nee, ik ben geen fan van hem. Oh, nee. Toch niet? Oh, okay. Nee. Dat vind ik hou niet van mensen die mensen beoordelen op de kleren die ze dragen. Ja, maar dat is weer een andere discussie. Daar belden we je niet voor. Ze liften dus mee om op het succes van het oorspronkelijke liedje. Jij vroeg om compensatie. Een kwartiertje gratis winkelen. Ja. Nou, het werd een kwartiertje gratis winkelen. Maar je hebt nieuws, begrijp ik. Nou ja, nieuws is ook weer een groot woord. We hadden dat afgesproken, weet je wel. En tevens, dan zou ik doen voor de voedselbank. Dan zou ik een beetje een spektakeltje van maken. Ik had met mijn vrienden mediarelaties uit. En ik zeg, jongens, dat filmen jullie dat fotootje erbij. En dan is dat hartstikke leuk voor de voedselbank. Want de voedselbank bedient met haar 170 filialen 150.000 mensen. Maar er staan er 400.000 in de rij. Hmm. Dus ik denk, nou, dat is leuk. Er gaat een soort voorbeeldwerking vanuit. Het is ook wel lief, weet je. Dan heb ik dat conflictje met Albert Heijn op een aardige manier opgelost. Een ludieke wijze, zoals we dat noemen. Ja, ludieke wijze. Maar ja, toen bleek het alleen maar mogelijk te zijn. Om 7:00 ochtends, als niemand wilde komen. En het was teken voor liefde. En ja, om 7:00 ochtends te gaan shoppen. Ja, je moet er wat voor over hebben voor die voedselbank, Henk. Kom op. Nee. Want niemand wil er mee komen. En het is. Dan is de lol er een beetje af. Dus Albert Heijn, ik had ook bedongen dat ze nog 5.000 euro zou geven. Ze hadden allemaal die hele leuke argumenten. Zoals jij. Als jij nou in de namiddag gaat shoppen, dan verstoor je het hele shoppingbeeld. En stel nou dat je serieus waar 30 essen van Sinterklaas, chocoladeletters in je bak. Dan komt er een chocoladeletter tekort in de winkel voor de gewone shoppers. Dit soort aardige mensen, weet je. Nou ja, wij hadden ook wel een idee wat je in je mand zou gooien, eerlijk gezegd. Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten. Ja, en heel veel essen dus. En misschien wel veel champagne. Ja, natuurlijk, maar het is leuk, weet je. Kijk, zo nu en dan zie je dan dat is er een winkel en dan staat er wat geachte, wat prijs gesteld wordt als mensen in zo'n doos aan de zijkant neerleggen. En dat is altijd pasta. Of rijst. Of koffie. En niks mis met pasta, rijst of koffie. Maar ik had zo zelf gedacht. Nou, het is gewoon wat duurdere dingen. Champagne, paté. Beetje op niveau, zullen we maar zeggen. Ja, een beetje op niveau. Dat de decembermaand ook nog eens een keer leuk is voor die mensen. Weet je. Maar wie ook zei, het is natuurlijk geen feest om bij een voedselbank te moeten lopen. Nee, dat zeker niet. En het is nog minder een feest om in de rij te staan bij een voedselbank. Omdat er niet genoeg eten voor die armoedzaaiers is. Een ander woord hebben. Ik denk ook dat ze heel slecht gekleed zijn. Ja, maar daar hebben we mensen voor. Daar hebben we experts voor aan tafel, Henk. Maar die heeft het niet zo op zangers die gratis willen winkelen, volgens mij. Maar dat weet ik helemaal niet. Henk, ik ben nog wel benieuwd tot slot. Waarom heb je niet voor die bitcoins gekozen? Nou, mijn huis, ik heb niks te klagen, weet je. Ik geef nooit geld uit aan kleren. Dat weet Arno Kampenberg als geen ander. Ik zit redelijk goed in mijn slappe was. En het is toch een beetje december, maar het hoopt een beetje aan de hand, denk je, weet je. En als je bestolen wordt, mag je gewoon de opbrengst, vind ik, best geven. Ik begrijp dus, Arno Kantelberg luistert dus mee. En ik begrijp dus, Arno, dat jij mensen beoordeelt op basis van hun kleding. Hoe zit dat met Henk? Dat weet Henk, althans, dat denkt Henk te weten. Ik las dat laatste in het interview in de Telegraaf, wat Henk gaf. Waarin hij mij aanhaalde en mijn werk voor de Volkskrant. Daar ging het over, volgens mij. Ik heb daar wekelijks een klein cursiefje waarin ik inderdaad de kleding bespreek van mensen. En? Heb je iets over Henk gezegd? Nee, ik heb niks over Henk gezegd. Ik heb wel een keer een foto afgedrukt van Henk. En dat was een... dat is alweer een tijdje geleden, overigens. Een openbare foto en daar stond een andere foto naast. Maar Henk zelf heb ik nooit beschreven. Oh. Wat is dat voor een foto is ook helemaal niet beschrijvend. Nou ja, kijk, dat heet zo. Dan neem je een foto. Moet je eens kijken, maar die gozer die ernaast staat, die kleedt zich wel goed, weet je. Dus dat is dan zo'n indirecte... Paul Weller stond ernaast, van de Jam. Laffe sneer. Maar je doet het wel eens, zij doet het wel eens. Hij neemt mensen dan de maat, want ja, je hebt smaakvolle mensen. Hè, dat zijn mensen die in het wereldbeeld van Arno Kantelberg passen. Je hebt toch grote van de mindere signatuur. En nogmaals, ik heb de 60e jaren meegemaakt, waarbij mensen beoordeeld werden op de lengte van hun haar, de kleding die ze droegen. En ik vond het toen al weerzinwekkend en dat vind ik nog steeds. Ja, ik heb die 60 jaar niet meegemaakt. Nee, maar nee. Het is een lichtvoetige rubriekje elke week. Waarin wat je vooral niet te serieus moet nemen, overigens. Dat doet Henk wel. Maar het is een beetje, kijk, het is zoals spinvis. Zoals spinvis zingt in Kom terug, erft de ogen van je kind. Dat hoop ik ook. Niet een oude bron binnen was. Als jij een rubriek schrijft, dat ik je serieus neem. Nee, moet je niet serieus nemen. Dit gesprek kan tot nu een beetje de verkeerde kant op, zeg ik allemaal. Henk, jij hebt het over mij in die interviews. Ik heb het niet over mij. Jij hebt het over mij. Ik bedoel, heb je geen hobby's? Wat zeg je nou? Ja, ik heb het niet over mij. We gaan niet over de hobby's van Henk Westbroek. Ik ben nog wel één ding benieuwd. Henk, was je een beetje in je wiek geschoten doordat Arno die foto afdrukte? Ik vind het zo klein zielig. Je zoekt er eentje uit die inderdaad niet al te flatteus is. En dat is dan de reden om iemand te vergelijken. Het is heel flauw. Het is ongelooflijk kinderachtig. Maar het is grappig bedoeld. Ik vind het allemaal best. En ik lig er geen nacht wakker van. Maar Je was blij dat je het even kon zeggen, Henk. Moet je luisteren. Als mensen een mening over mij hebben, mag ik er ook een mening over hun hebben? Ik bedoel, het is net hetzelfde als sommige popcritici. Die vinden dat ze over alles wat mogen zeggen. Maar als je wat over hun kwaliteit zegt, worden ze boos. Maar Henk, even terug naar de Albert Heijn. Want daar belden we eigenlijk voor. Ben je eigenlijk tevreden met de uitkomst, die 5000 euro? Nou, eigenlijk niet. Oh. Want als ik dat geweten had, had ik... dan had ik natuurlijk veel meer geld gevraagd. Ja, oké. Okay. Als ze het daarmee doen, weet je, een soort aflaat. Maar het is vooral zo flauw. Wat gaat het geld naar die voedselbank toe, Henk? Ik hou niet van mensen die een aflaat. afspraken niet nakomen. Hm. Maar, om het maar eens lichtvoetig te zeggen. Maar je houdt het hierbij. Het is nu klaar. Wat kan ik er verder aan doen, weet je? Ja, nou niet. Dus, het is, dus als je, nee, ik ga niet over de openingstijd van Albert Heijn. Dan heb ik dan zo'n media-adviseur, een Pauline. En ja, die regelt dat dan allemaal, of die regelt het allemaal niet. En wat ik het allerflauwste vind... Tot slot. Is dat ze zich dan zeggen, ja, we hebben even gebeld met de voorzitter van de voedselbank, Leo Wijnbelt. En die is heel bang dat jij de verkeerde dingen in die kar gooit waar ze niks aan hebben. Dan hebben ze veel liever geld. Mm. En dan denk ik, als je nou tegen mij zegt wat je erin moet gooien, dan doe ik dat toch. Ja, maar zo makkelijk ben je ook alweer, hè, natuurlijk. Nee, natuurlijk, maar zo flauw is het. Hey, Henk, tot slot, echt tot slot, gaat die 5000 euro ook naar de voedselbank toe? Ik ga er vanuit dat zij dat overmaken. Aha. En ik heb voor de zekerheid gevraagd of ze mij een afschrift van het overmaken willen sturen. Want ja, ze zijn al twee keer onbetrouwbaar gebleken. Je weet nooit of dat zo blijft. Het is duidelijk, Henk. Ik dank je hartelijk dat je ons even te woord wilde staan. Ja. Ook nog even het goed gemaakt hebt met Arno Kantelberg. Gaan we daar zo mee verder praten. En dan ga ik nu even voor 10:30, Henk, gaan we gewoon naar het nieuws luisteren. Goed idee? Oké, doei doei. Hoi. NPO Radio 1. Clemens Peters, het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een leerling op zijn school zeker 3 mensen doodgeschoten en 6 anderen verwond. De jongen van 15 is door de politie gearresteerd. De schietpartij was aan het begin van de middag in Oxford Township, een plaats zo'n 50 kilometer ten noorden van Detroit. In de Tweede Kamer heerst ontevredenheid over de boostercampagne. Nederland heeft nog geen 100.000 boosters gezet en bungelt daarmee onderaan in Europa. De Tweede Kamer wil dat minister De Jonge alles op alles zet om het priktempo omhoog te krijgen. Oud-minister Frank de Grave wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. De hele oppositie vindt het een slecht idee dat de Grave onderzoek gaat doen. Als oud-minister van Defensie is hij mogelijk niet onpartijdig genoeg om de rol van dat departement te beoordelen. En een Nederlandse chauffeur uit Grauw in Friesland heeft op een parkeerplaats in Polen een gestolen trailer van een andere firma teruggevonden. Wietse Punter wilde aan de Poolse grens gaan tanken toen hij de oplegger zag staan. Hij belde direct het bedrijf waar de trailer was gestolen. En Punter kreeg als bedankje een miniatuur vrachtwagentje van de getroffen firma, AB Tessel Fresh Transport, thuisgestuurd. Langs de lijn en omstreken. Goed, stel pastoor des vaderlands, Arno Kantelberg. Arno, fijn dat je er bent nog een keer. Je boek heet Man op zijn allerbest. Je hebt een geactualiseerde versie. Heb je uitgegeven met een wat uitgebreidere soort van corona-hoofdstukken daaraan toegevoegd? Zou je kunnen zeggen, ja. Ja, over thuiswerken. En wat was de andere ook alweer? Want ik had er waren twee. En ja, jammer dat Henk er niet meer hangt. De genderneutrale garderobe, dat had hem aangesproken. Als kind uit de jaren 60. Ja. Een beetje de tijdgeest, hè. Had je een beetje het gevoel dat het nodig was om het aan te passen? Ja, denk ik, want je hebt het gedaan. Maar... Ja. Ja, het zou gek zijn als ik nu nee. Ja, heel gek inderdaad. Ja, mijn vorige boek, dit is de vermeerderde en herziende drukken, heet dat dan officieel. Het oude boekje is 6 jaar oud, volgens mij, of 7 jaar oud. Dus het leek me weer een mooi moment. En die afgelopen 2 jaar hebben we wel degelijk... Er zit een enorme versnelling in de ontwikkeling van een aantal zaken op het terrein van die kleding, waar ik dan over bericht. Door dat thuiswerken, maar ook door de tijdgeest. Ik merk bij mezelf, ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik merk bij mezelf dat het minder boeit. Als je vaker thuis bent, je trekt toch even gewoon eerst het beste wat er ligt en je trekt het gewoon aan. En als je er buiten hoeft, denk je, ja, boeien. Ja, ik denk dat je niet de enige bent. Dat is natuurlijk... Hans ook, bedoel je? De afgelopen 2 jaar, bijna 2 jaar, in al die Zoom-meetings, ik denk dat ik niet één jasje heb gezien. Laat staan een stropdas. Die zijn allemaal afgeworpen en uitgedaan. Want jij let er ook op. Jij kwam hier binnenlopen en je zag ergens een jas liggen. En ik zag ook dat je mij scande van top tot teen heel snel. Ja, ik heb materiaal nodig voor mijn stukjes. Dus ik ben constant mijn voelspriet. Nee, ik zag een jas liggen op de grond. Ja, dat klopt. Ligt die open bloot voor Robert. Dus ik zei, is die kapstok nog steeds stuk? Hij heeft hem daar gewoon achter neer gevleid. Er hangt ook nog een vest achter maar, mij. Maar hoe vind je dat wij eruit zien? Ja, radio, hè. Het is comfortabel. Goed radiohoofd. Comfortabel. Zeggen ze dan. Nou, als ik heel flauw ben, en laat ik dat dan maar doen. Want het meeste materiaal voor mijn stukje voor de Volksgrond haalde ik altijd op de rode loper bij het Radio Ring Gala. Dat is elke januari volgens mij. Ja, voor in het jaar. Voor mij januari. Maar dat is een gala, dus dan... Ja, maar daar denken radiomensen heel anders over. Althans, die hebben een heel andere invulling van het fenomeen. Daar ben ik wel benieuwd dan. Maar dat is al 2 jaar niet geweest. Nee, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, want ik wist natuurlijk vanmorgen al dat je kwam. Dus ik heb wel even voor de kast gedacht van, moet ik een blouse aantrekken? Toen dacht ik, ja, maar... Dat hoor ik nooit. Dat hoor ik nou nooit. Ja, maar ik heb het dus niet gedaan. Ik heb gedacht, ja, kom op. Zeg, ja, jammer. Hou eens op. Nou ja, kijk, het is een... Ik ben toch wie ik ben? Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Ja, het is een beetje... Maar waar het ook een beetje over gaat is... Althans, dat vind ik. Kijk, en ik ben helemaal niet zo streng. Henk, die moppert daarover, maar dat... Henk zit je dwars, hè? Ik zit Henk dwars, want hij memoreert dat. Maar ik ben helemaal niet zo... ik ben zeker niet mopperend. Ik ben goed gehumeurd. Geef ik tips en adviezen in het boek ook. Hè. Er staan wat wenken wat je zou kunnen doen. Maar ik denk wel vaak is... Kijk, waarom zou je niet je best doen? Hè? Dat is het kost. Ik voel me hier ook lekker in. Ja, prima. Nee, dat is ook verder niet erg. Kijk, het is de enige. Wat ik wel vervelend vind, is zeg maar de gespeelde desinteresse. Die je vaak bij mannen van mijn generatie, en dat is volgens mij ook jouw generatie op. De gespeelde desinteresse, het boeit me niet. Het interesseert me niet. Het maakt me niet uit. Dat is wat anders, dat zeg ik ook niet. Hoor. Nee, daarom. Maar dat vind ik. Dat ergert mij enigszins. Dus bij mijn generatie al heel anders, hè? Ja? Waarom? Of niet? Bij de 40ers. Is dat heel anders al bij de 40ers? Oh, je bent de 40ers. Ja, die. Kijk, er zit een duidelijk verschil tussen mijn generatie, 50 zeg maar, en de volgende, die 20, 25. Ja. Die zijn echt anders, kijken anders met kleding. Dat heeft ook te maken met de multiculturele samenleving. Die heeft er echt een grote invloed op. Positieve invloed in mijn opzicht. Mijn generatie mannen, die zijn over het algemeen vrij calvinistisch. Doe maar gewoon. Geen gekke dingen. En wat is dat dan in kleding? Noem eens even gewone kleding. Spijkerbroek. Spijkerbroek. Als jij nu... In het voetbalstadion zit. Ik zat een tijdje terug. Zat ik op de kort bij PSV. Philips Stadion, mijn club. Aan de westkant. En ik keek zo over de hoofdtribune. Wat vroeger of nog steeds de hoofdtribune is. Het is een zee aan blauw. Het is allemaal blauw. Spijkerbroek. Mm. En als je vervolgens keek ik op mijn eigen tribune. De westtribune. Alle spijkerbroek. Spijkerbroek. Wij zijn echt, de Nederlanders zijn op de Italianen na de mensen die de meeste spijkerbroeken kopen. Mm. Mannen. Maar weet je wat ik nou voor zo lekker vind zitten? Ik ben van die spijkerbroeken af. Ik heb van die, het zijn nette broeken. Ja. Maar er zitten een beetje stretch. Ja. Beetje trainingsbroekachtig. Hey, dat is een interessante ontwikkeling. Ik weet niet, een beetje hak op tak. Maar er is een enorme ontwikkeling van in stoffen. Die heb ik ook trouwens. Stretch. Ja, en stretch is dat stretchmateriaal en stoffen maakt het veel draagbaarder. Heerlijk. Wel tweed, oude tweed of zo. Of neem gewoon echt oude denim, die harde denim. Waar je dan vroeger mee in bad moest gaan zitten om het, om het skinny te krijgen, als het ware. Ja, dat zit nu, die stretchstoffen, dat zit als... En hier zien we, misschien een mooi bruggetje jongens, hier zien we invloed uit sport. Hm. Het is eigenlijk gewoon stretchstof, joggingstof is het vaak, uit trainingsbroeken. De sweater bijvoorbeeld is ook over... Dat las ik in je boek. Dat is overgekomen waar je vanuit sport. Sweater, ja. Hoodie. Hoodie natuurlijk. En wat je nu ziet bij de thuiswerken... en dat vind ik ook weer een interessante ontwikkeling... is ook uit de sport is een koord... dat heet dan... in de mode heet dat dan drawstring pants. Hè? Koord. Broeken met een koord. Dus geen gulp, geen rits, geen knopen... geen riem, geen lusjes. Maar een koord, dat is rechtstreeks uit de trainingsbroek. Mm. Gewoon een koord. Of elastic waist, dus met alles is in Engels in mode, met een elastieke band, ook een trainingsbroek. En dat is voor het eerst, of is dat gewoon weer een terugkeer? Kijk, die ontwikkeling met sport en invloed op die kleding, dat is denk ik in de jaren 80 begonnen met de Jordans en de sneakers. Ja, basketbalschoenen. Ja, en dat is nog steeds, dat is een gigantische markt. Maar dat is de afgelopen 10 jaar is het doorgevoerd en de afgelopen jaren zijn alle grote merken, de luxe merken er ook op gesprongen. Mm. Dus die maken ook gewoon sneakers en trainingsbroeken voor veel te veel geld. Hè. Dus een trainingspak voor €2000, maar hè, van Gucci of Versace. Ja, schoenen van €1000 of weet ik veel. Dat ik denk van dat kosten ze niet. Dat is niet de maakkosten. Nee, dat zijn niet de maakkosten. Nee, dat betaal je waarschijnlijk voor het merk. Jij hebt nagellak, ik geloof op 1 vinger. Twee. Ja. Ik had er 1 gezien. Ja. Viel me op. 2. Heeft dat een symboolfunctie? Nee, ik ben het... misschien het gaat over genderneutraliteit ook in je boek. Ja, klopt. Ja. Nou, je ziet het heel veel. Mijn oudste zoon bijvoorbeeld heeft het ook. Ik zie heel veel... Misschien is het mijn omgeving, misschien dat het, is het besmettelijk. Maar ik ben het gaan doen toen Jules Deelder overleed. Hmm. Een van mijn helden. En die had altijd nagellak, hè, zwarte nagellak. Hè, deze dichterlijke Dracula. Altijd in het zwart. En toen ben ik het gaan doen. En ik ben, ik deed het al wel eens. Maar toen doe ik het nu altijd. Verder, ja. En waarom doe je het? Esthetisch ook, omdat ik het mooi vind. Oh, mooi. Ja, en ik vind het ritueel van nagellak leuk. Ik vind het lekker ruiken. Oh, je vindt, ik wou net zeggen, die geur alleen. Maar ja. Jij vindt het lekker? Ja, vind ik lekker, ja. Doe me denken aan mijn moeder die vroeger dat naast lak. Ja, ja, dan heeft het een betekenis. Ja, ja, ja, ja, uiteindelijk is alles terug te voeren natuurlijk op Pieters moeder. En zeker bij mij op de mijne. Maar hoe zie je dat terug in de klerenkast, die genderneutraliteit? Is de kleding bij die vrouwelijk is die mannen steeds meer gaan dragen? Ja, zonder dat ze het misschien zelfs in de gaten hebben. Ja, het is een veel bredere trend. Hè? De transgenders, het benoemen, hij, zij, wij, die. Dat is echt een tijdgeest. En je ziet de jonge generatie, met name muzikanten, die stappen daar vol in. Dus Harry Styles, ik weet niet, Lil Nas X, ik weet niet of die namen jullie iets zeg, maar die zijn, die gaan daar vrijelijk mee om. Maar wat ik ook dan wel weer aardig vind, is die jongens hebben bijvoorbeeld ook een oorbel, maar dan een parel. Hè? Maar dan een single earring, dus één parel in het oor. Nou, dat is echt vrouwelijk, zou je zeggen, toch? Dat is vrouw. Maar vroeger droegen mannen dat ook gewoon. Droegen gewoon één parel. Shakespeare hangt in de National Portrait Gallery met één parel in zijn oor. Nou, dus zo vernieuwend is dat eigenlijk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Karel I, dat weet je, Robert, die onthoofd werd in, dat weet ik trouwens niet. Het zal ergens in de 17e eeuw zijn geweest, maar die werd onthoofd. En toen de beul zijn hoofd voor een joelend publiek, dat weet ik niet, die was niet bij. Toen bungelde daar één parel aan zijn oor. Maar zit het voor de vissers? Bijvoorbeeld. Ja, die hebben zo'n ankertje. Ja, maar goed, dat is voor hun een soort verzekering. Vroeger was dat een verzekering. Begrafenisverzekering, hè? Begrafenisverzekering. Ja, vroeger, hè, zeiden ze. Ja. Ja. Maar zit het vooral in die attributen of ook echt in de kleding? Versiering is het eigenlijk. Dus het is versiering en... Versiering. Maar ook ook kleding. Dus bijvoorbeeld de stoffen. Dat je tulle of een beetje vrouwelijke blouse. Een blouse is voor een vrouw, overhemd is voor een man. Hè. Normaal gesproken. Dus de vrouwelijkheid daarvan. Hakken. Niet stiletto's hakken, maar gewoon hakken onder je hazen. Je ziet wel echt een, ja, hoe zeg je dat? Een beetje een verfeminisering. Ik weet niet of dat woord is. Vervaging ook van de verschillen, ja, zeg maar. Ja. Vind ik wel leuk. Het speelveld was groter. Voor iedereen. Maar is dat en de broek is natuurlijk, sorry Rob, de broek is natuurlijk eigenlijk al... Kijk, tot de jaren 70 droegen vrouwen geen broeken. Sterker, dat was bij wet verboden in sommige landen. Frankrijk tot eind jaren 60 volgens mij. En in de jaren 70 is alles natuurlijk, hebben die vrouwen alles van overgenomen. Dus ook de broeken. Hey, en zijn de vrouwen ook mannelijker geworden? Want wat ik je nu hoor vertellen is vooral dat de mannen veel meer vrouwelijke elementen hebben geadopteerd, om het zo maar te zeggen. Is het ook andersom? Ja, die broek is het beste voorbeeld. Je ziet nu, de broek was ooit voor de man. Kijk, de broek is ooit uitgevonden omdat mannen paard gingen rijden. Vrouwen hoeven dat niet, want die konden hun rok aanhouden, want die zaten in de Amazone zit. Nou, die vrouwen hebben in de jaren 70 hebben die broek zijn dat meer gaan dragen. En nu zie je meer vrouwen in broek dan in jurk of in rok. Mm. Dus dat is wel het duidelijkste naar Franse voorbeeld. Ik vond een mooie uitspraak van Jack Nicholson in je boek. Ja, die is goed, hè? Weet je hem nog helemaal uit jou? Want ik wil hem niet fout forceren. Without sunglasses, dus zonder ik doe het Engels. Without sunglasses, I'm fat. Nee, andersom. With sunglasses, I'm Jack Nicholson. Without sunglasses, I'm fat and 60. Goed, hè? Hij is inmiddels ook echt heel goed. Ja, dat kan natuurlijk, zo'n accessoire, zo'n zwarte Ray-Ban is natuurlijk wel echt heel... Dat kan kleren natuurlijk wel voor je doen. Echt een imago voor je neerzetten. En ja, die zonnebril hoort bij hem. Deelder had dat natuurlijk ook, waar we net over hadden. Had ook zijn imago. Ja. Je voelt je naakt als je die afzet een beetje. Nou, mijn ringen. Kijk, ik heb dus ook best veel ringen, zoals je ziet. En ik had ze. Onlangs had ik ze. Was ik ze vergeten aan toen ging ik weg. En ja, dan voel ik ook echt. Naakt overdreven natuurlijk, maar. Niet af. Mis iets. Niet af, nee. Ja. Ik las ook in je boek trouwens, sorry Jan, dat je, want daar sloeg ik wel op aan, dat je je zegelring altijd om je pink moet dragen. Ja, ja. Ik heb hem al mijn hele leven om. Ja. Hij kan gewoon ook bijna niet. Ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet. Jij doet het ook niet? Nee, dat is de etikette. Charles, dus de Engelse Charles, prins Charles, die de eeuwige kroonprins, die draagt hem wel goed over zijn... kijk, hoe was het weer mijn zegel? Om je pink, je linkerhand ook nog eens. Oh ja, om je zegel erin te drukken in de was. En dan Dat was het idee, ja. Maar ik snap, Arno, dat je helemaal mooi hebt gemaakt omdat je naar ons toe kwam vanavond. Ja, normaal gesproken loop ik gewoon zoals Maarten Vrossen bij. Ja. Ja, precies. Want dat vroeg me af, hoe zit jij thuis als jij in een videocall zit? Zit je dan, ben je dan ook helemaal in stijl? Ja, dan ben ik wel. Dan zit ik gewoon dan zit je ook op een stropdas. Die heb je nu niet om. Hè? Nee, sjaaltje, het is een van de twee. Maar ik stap 's ochtends, dat vind ik zo. Kijk, ik vind het leuk, ik heb er aardigheid in. Robert, jij zegt, ik heb wel gekeken, maar ik denk, ik hou mijn trui aan, dat vind ik prettig. Kijk, ik vind het prettig om me gewoon een beetje aan te kleden. En ik stap dan in mijn, ik werk van het huis, ik stap in mijn werkmodus. Als ik in een pak of in een overhemd. Oh, het helpt jou om in je discipline te komen. Ik heb misschien de eerste week, denk ik, van die lockdown, dat is nu ook al bijna 2 jaar geleden, heb ik geloof ik wel een tijdje gewoon dat ik in mijn joggingbroek liep. Ja. Nou, dat beviel heel slecht. Mensen verwachten ook van jou, hè? Ja. Maar ik ging bijna gewoon al onderuit zitten en hangen en niks doen of zo. Ik weet niet, het was een... maar ik vind het gewoon lekker. Kijk, de tactiele sensatie, zou ik bijna willen zeggen, van een knisperend wit overhemd, ja. Hè? Ja, dat zou ik iedereen willen toewensen. Voel ik zo. Of van een... Ja, nu ga ik natuurlijk echt overdrijven, maar... Kijk, als je een stropdas... Jammer dat ik hem nu niet om heb. Als je een stropdas stropt, soms is dat deukje... Dat zit perfect. Ja. Echt dat je denkt, je weet niet hoe het komt, maar hij zit gewoon perfect. Hij valt lekker, ja. En dan denk je, ja, dat is zalig. Nee, ja. Je hebt het ook met je haren soms. Je denkt, hoe zitten mijn haren nu wel goed? En de volgende dag word ik wakker en zit het niet, hoe kan dat? Maar dat... Bad hair day. Het is van je... Kijk, maak van je... Ik schreef het gisteren nog voor de Volkskrant. Het maakt van je leven, van je 7, maakt een 8,5. Nou, afgerond is dat een 9. Zo ging het vroeger op school wel, ja. Maar ik ben toch ook benieuwd, want het blijft een beetje hangen. Henk Westbroek zei, ja, hij beoordeelt mensen op basis van hun kleding. Vind ik helemaal niks. Ja. Kijk, zou jij anders naar ons kijken? Wij zitten hier met onze trui aan, weliswaar nette broek aan en zo. Maar zou je anders naar ons kijken als wij zo'n wat je net beschrijft, zo'n wit overhemd aan hadden? Want dat suggereert Henk natuurlijk een beetje. Maar dat is hem niet zo. Niet slechter of zo. Maar je beoordeelt mensen, maar dat doet iedereen. Hoe wel dan? Wat verschil zou het maken in hoe jij naar ons zou kijken? Nou, kijk, je oordeelt, er zijn van die, ik weet niet, dat etikettendeskundigen, die kunnen je dat vertellen, dat je je eerste indruk maak je in, ik geloof, 1,7 seconden of zoiets. En dat is uitstraling, maar dat is eigenlijk gewoon je hele voorkomen. Dus dat doet iedereen. Dat doe jij ook, Robert ook. Alleen, ja, ik veroordeel niet. Alleen, ja, ik zie het wel. Nou, wat ging er dan door je hoofd toen je ons net voor het eerst zag? Nou, ik zie alleen de bovenkant. Hè, dus ik kan. Jouw broek zag ik nu pas net eigenlijk. Misschien leuk als je even gaat staan, want we hebben ook. Ja. Ik heb gewoon een grijze spijkerbroek aan. Ja. Jij bent een PSV-ganger. Oh, dat is niet goed? Nou, ik vind spijkerbroeken grijs, licht grijs, zo faal. Ja. Okay. Er zit wel in. Is misschien leuk nog een klein tipje? Is dat ja. Dat, ja, zeker? Dat hebben de mensen thuis ook. Tot slot, ja. Is de. Tot slot kunnen we nu ook even van de voetbalshirt. Want daar wou ik ook nog wat over zeggen. Maar mijn PSV gaat met dit uitshirt natuurlijk nooit kampioen worden. Staat ook getekend, ja. Nee, maar onthoud jongens, en dat is eigenlijk meer Hans, ook mijn bossenbol-theorie. En die werkt als volgt: werk altijd hè, van licht binnenste wat je aan hebt, is het licht van kleur. Ja. Buitenste is het donkerst. Zoals een bossenbol. En geloof me nou, dus je hebt bijvoorbeeld een licht blouseje aan en een overhemd en een donkere jasje. En, ja. Ga maar eens voor de spiegel staan, hè, doe het maar eens en doe het dan eens andersom en dan zie je dat het werkt. Oké. En ik kan niet vertellen waarom of wat dat nou is. Maar wat voor broek moet eronder dan? De broek is altijd lichter dan, het bovenstuk. Oké. De bossenbolmethode. Dus jij zit goed nu met een licht. Ja. Je hebt twee overhemden aan, vind ik ook zo grappig. Ja. Licht eerste overhemd en dan een donker. Dit is daar ook zo'n lockdown. Dit is een soort, dat noemen ze overshirt. Dat is eigenlijk tussen een jasje en een shirt. Maar wel een donkere broek. Ja, ik weet je, kijk, de kunst is om alle regels te kennen en om ze dan te breken. En in luisteraar in totale verwarring achter te laten. Ja, sowieso. Ja. Maar dan kunnen ze weer opzoeken. Ja, precies. Dan lezen ze je boek weer. Ja. Arno Kantenberg, man op zijn allerbest. Hij is geactualiseerd in een uitgebreide versie man op zijn best. Dankjewel. Het gaat je goed. Ja. Het gaat tot de volgende keer. Het is inmiddels iets voorbij 11:15 op NPO Radio 1. Zeker gaan wij het over het WK3 banden hebben, jawel, in Egypte. Dat begint komende week. Een van de deelnemers namens Nederland is Ludo Kools. De verrassende winnaar van het NK van afgelopen jaar. Zelf kan hij het nog steeds niet helemaal bevatten dat uitgerekend hij de beste van Nederland was en ook nog naar het WK mag. Verslaggever Eline de Zeeuw die zocht hem op bij een van zijn laatste trainingen thuis in Hoge Heide. Nou, met drie banden gaan we altijd beginnen met de beginstoot. rood aan de bovenkant en de twee andere ballen beneden. Hier wordt iedere partij wordt op deze manier begonnen. Ludo, je hebt nogal wat meegemaakt, hè, afgelopen half jaar. Om even met het goede nieuws te beginnen. Je won natuurlijk het NK driebanden. Je zei destijds, dat was best wel een verrassing. Hoe kijk je daar nu op terug inmiddels? Nou, ik vind het nog steeds een verrassing. Ik was zeker niet de favoriete. En ja, kwam toch echt wel totaal onverwachts. En het was een dubbeltje op zijn kant. En ja, ik had eigenlijk nog niet het besef eigenlijk. Maar daar heb ik inmiddels wel. Had je er niet op gerekend dat je bij de beste van Nederland zou horen? Of de beste van Nederland zou worden zelfs? Als het spel een beetje loopt en ik speel goed... ja, dan kan ik raar uit de kant komen. Dan, ja... Kijk, het is een spel met drie ballen en je kunt niet altijd volledige controle over al die ballen hebben. En ja, dat het een beetje naar mijn kant rolt, dan, ja, dan kan het wel eens lelijk doen. Maar dat Nederlands kampioenschap, een week lang, en ja, het waren natuurlijk een toernooi over een week, dan had ik echt niet verwacht, nee. Ja, in de kelder van zijn eigen huis in Hogerheide, die heeft omgebouwd tot een biljartcafé, traint Ludo Kool zo'n 2 tot 3 uur per dag. Kijk, voor iedere stoot doe je vaak ook even krijten en dat het meer effect kunt geven. Hè? Terug naar de korte. Je hebt een hele eigen bar ontworpen en gemaakt. Dus met een biljarttafel erin. Maar ook een echte bar met stoelen eraan. Een sigarettenautomaat, een gokautomaat. Je hebt het compleet gemaakt. Ja, het is een beetje nostalgie, hè? Ja, een beetje gezellig maken, hè? Een paar maanden nadat Ludo Kools de elite in het driebanden voor schut zette, kreeg hij minder goed nieuws. Hij werd getroffen door een hartinfarct. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik heb een lichte hartinfarct gehad. Ja, ik had wel iets last, maar niet echt heel veel. De uitslag was meer. Ben ik meer van verschrokken dan de klachten eigenlijk. Maar ja, ik ben er heel snel overheen gestapt. Ja, het is nog helemaal zo. En ja, ik kan het ook niet veranderen. Maar ik voel me eigenlijk op dit moment kip lekker. Dus daar ben je ook weer helemaal van hersteld en weer in goede doen. Ja, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Dus prima. Nou, dat is heel goed, want het WK komt er natuurlijk aan. Het WK, drie banden. Ja. Daar heb je dankzij je winst op het NK voor weten te kwalificeren. Hoe kijk je daar naar uit? Nou, ik ben blij dat het in ieder geval doorgaat. Het is verplaatst naar Egypte, maar ja, alleen maar goed. Ik ben blij dat het doorgaat. Eindelijk weer een mooi toernooi om naar uit te kijken. En ja, ik heb het eigenlijk nog te danken, net wat jij al zegt. Door het NK heb ik de ticket gekregen. En ja, leuk om mee te maken. En ik hoop er goed te presteren. Heeft u inmiddels ook een beetje door van, ja, ik hoor bij de toppers van Nederland? Nee, die woorden kan ik zelf niet in mijn mond leggen. Want dat is natuurlijk... kijk, ik kan goed biljarten, maar de echte toppers... ja, een echte nationale topper ben ik niet. Maar ik zeg altijd, als ik nou 10 keren tegen iemand speel... ja, dan heb ik altijd zoveel keren kans. Het is niet dat ik mijn eigen gewoon vergelijken met een topspeler, maar... Kansloos ben ik in ieder geval nooit meer. Bescheiden is Ludo Kools in ieder geval wel. Het WK, dat vanaf 6 december gespeeld wordt... is voor hem geslaagd te zijn in ieder geval 1 keer weten te verrassen. Ja, ik hoop graag ook weer een ronde verder te komen... maar het zal niet makkelijk zijn. Het naar uitkijken is toch om een goede speler te verrassen. Dat is het eigenlijk wel... ja, dat is toch wel mijn grootste droom. Ja. Maar het zal niet makkelijk zijn, maar ik kan er in ieder geval alles aan doen. Gaat je het doen? Nou, niet slecht. Niet slecht? Ik ben tevreden. Het is een goede generaal alvast dus. Goede generaal, dat klopt, ja. Dus als je daar in Egypte staat, is het eigenlijk het doel om te doen... alsof je gewoon in je eigen bar staat, ja. In het café, in Hogerheide. Dat is de kunst. Dan moet je gewoon denken tussen trainingspartijen en zowat. Hè? Nou, goede generalen ook nog. Biljarter Ludo Kools, die dus volgende week meedoet aan het WK drie banden in Egypte. Lionel Messi. Lionel Messi. 7th heaven. Voor Leo Messi, he's done it again. Ja, dat was gisteravond in Parijs. Lionel Messi ontving daar zijn 7e gouden bal. Dan is hij de beste speler van de wereld. Hij liet onder andere favoriet Robert Lewandowski achter zich. En er waren nogal wat mensen verontwaardigd over. Großes Unverständnis. Ich nehme das auch ein bisschen in den sozialen Medien bei den deutschen Fußballfans. Also es ist ein Skandal, wird oft geschrieben und oft gesagt. Robert Lewandowski hätte es verdient gehabt. I have seen maybe the best player in the world of all time winning a 7th award. But hello. I mean, Messi is fantastic, but Lewandowski has had a fantastic 2 seasons. Ich finde, es ist keine Skandalwahl, weil man kann raufschauen, wie gewählt wird, wer wählt. Dann kann man es irgendwie nachvollziehen, trotzdem für Robert Lewandowski. The only question is, did he deserve to win it in 2021? Ja, kortom, er wordt getwijfeld aan of hij het eigenlijk wel verdiend heeft... en dat Lewandowski veel beter was. Nou, dan hebben we altijd onze data-analyst van Opta natuurlijk nog. Bart Vrouws, dag Bart, goedenavond. Goedenavond. Ja, normaal horen we je op zondagmiddag bij Langs de Lijn. Wij zaten op de redactie. We dachten van, nou, laten we Bart nou eens naar de cijfers laten kijken of het echt zo is. Of, zoals veel mensen zeggen, dat Lewandowski eigenlijk veel beter is dan Messi en het veel meer heeft verdiend. Laten we eerst maar eens kijken naar de doelpunten en de assist. Hoe is die verhouding? Ja, dat is een goede vraag. Allereerst is goed om te weten, het is de prijs voor de beste speler van het jaar. Maar die periode is eigenlijk van 1 januari tot 24 oktober. Want dat was de dag dat er voor het laatst gestemd kon worden. Dus eigenlijk alles wat ze de afgelopen 3-4 weken gedaan hebben, inclusief die fantastische omhaal van Lewandowski afgelopen week, of die assist van Messi, 3 assists afgelopen zondagavond, die tellen eigenlijk al nu mee. Dus het gaat echt om die periode tot en met oktober. Nou, kijk je dan naar Lionel Messi, heeft in die periode 50 wedstrijden gespeeld voor club en land. En daarin 40 goals gemaakt, 14 assists. Dus bij 54 doelpunten in totaal betrokken. En was trefzeker met 17% van zijn schoten. Nou, dat zijn indrukwekkende cijfers. Maar dan komt Lewandowski eraan. 46 wedstrijden voor club en land, 54 goals, 8 assists. Dat is bij elkaar 62 doelpunten of assists. Waaronder 4 hat-tricks. En in totaal was hij met 28% van zijn schoten trefzeker. Dus ja, als je alleen naar doelpunten en assists kijkt, dan zou je zeggen, nou, Lewandowski die moet natuurlijk winnen. Altijd een maar. Messi bijvoorbeeld in 2018 bij 77 doelpunten betrokken. En die werd toen 5e. Modric won dat jaar. Dus alleen goals en assists zeggen niet alles. Nee. Maar kijk dan eens verder dan. Er zijn ongetwijfeld dan meer statistieken waar wat uit valt te halen. Ja, nou laten we met prijzen beginnen. Vorig jaar won Barcelona, had geen topseizoen hoor. Won wel de Copa del Rey, de Spaanse bekerenstad. Won de finale met 4-0. Messi was belangrijk met 2 doelpunten. Nou, dat soort dingetjes tikken volgens mij wel aan. En voor Messi nog belangrijker. Ze wonnen vorig jaar de Copa America met Argentinië. Hij was de topscorer van het toernooi. Beste speler van het toernooi. Gaf ook nog eens de meeste assist. Ik denk toch wel dat voor Messi redelijk lekker meegespeeld heeft. Kijk je dan naar Lewandowski. Die won de Bundesliga met Bayern München. Nou, dat deed hij goed. Wat heet, hij werd topscorer met 41 doelpunten. Schoot daarmee dat legendarisch record van Gerd Müller uit de boeken. Dus dat spreekt dan weer voor hem. Hij won het WK voor clubteams, werd daarin beste speler. Dat is een beetje een B-toernooi, maar won die ook gewoon. Wat dan misschien niet echt in zijn voordeel spreekt, is dat Polen in de eerste ronde van het EK eigenlijk roemloos aan de onderging. Lewandowski maakte 3 doelpunten, maar ja, ze gingen er redelijk kansloos uit. Dus qua prijzen zou ik deze eigenlijk aan Messi willen geven, dit rondje. Ja, toch wel. Je kijkt nog dieper, zei ik al. Het meevoetballen bijvoorbeeld, zijn inbreng op het veld. Kun je daar een conclusie aan verbinden? Ja, ik vind dat wel mooi dat de laatste maanden, want bij Paris Saint-Germain gaat het niet zo goed met Messi. Er wordt een beetje gezegd, hij schokt een beetje over dat veld heen. Is niet zoveel meer bij het spel betrokken. Maar als je dan kijkt naar zijn cijfers ten opzichte van Lewandowski, Messi in het afgelopen jaar ruim 4400 balcontacten. Lewandowski 1650. Dus Messi 2,5 keer zoveel balcontacten als Lewandowski. Ook bijna 3 keer zoveel passes als Lewandowski, Messi. En Messi creëerde ook nog eens 114 kansen voor ploeggenoten. Nou, dat is ook bijna 2 keer zoveel als wat Lewandowski deed. Dus ja, wat dat betreft, ook hier zou ik de punten geven aan Messi. Maar ja, Bart, de mensen die voor die gouden bal stemmen, die kijken toch niet naar het aantal balcontacten? Dat hoop ik niet, maar het is wel een indicatie dat Messi veel meer bij het spel betrokken is dan Lewandowski. Kijk, Lewandowski is een pure afmaker, maar Messi net iets belangrijker in het algemene veldspel, denk ik. En zeker bij Barcelona afgelopen jaar, want ja, dat was nou niet echt een wonderploeg. Louis van Gaal zou zeggen meer een totaalvoetballer. Ja, ook met dat accent inderdaad, ja. Ja, ja. Nou, goed zo. Ik bedank je. Graag tot zondag, dan zou je er wel weer zijn en langs de lijn. Dank je wel. Daar ben ik weer. Een data-analyst van Opta. Bondscoach Serena Wiegman heeft met Engeland trouwens, ik weet niet of Bart er nog is, maar in de WK-kwalificatie een record geboekt. Schrijf het even op. Het duel met het nog puntloze Letland eindigde in Doncaster in 20-0. Oude topscorer van de Britse voetbalsters stond op 13-0 en werd in oktober 2005 neergezet tegen Hongarije. 20-0. Nou, als je dat een paar keer doet, heb je snel die gouden bal. Maar dan moet je die bal uit het net halen, je moet naar de middenstip lopen. Dan moet je weer aftrappen. Hoe snel heb je dan al niet gescoord in... Ja, het begint bijna werk te lijken dan, als je zo vaak scoort. Ongelooflijk. Goed. We zijn er bijna. De laatste man. Sluit af met Diederik Smit.